الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنة الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مشورے میں، مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تا آخر اس مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. کچھ ہی دیر میں ہم پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. آج ہمارے اصحابی کابینات جس میں ڈھابے جی، گھارو، میرپور ساکرو، دڑو، بہارو، بدین، مکلی شریف، ٹھٹھا، چوہر جمالی، سجاول اور یوں اطراف کے کئی قصبوں سے، دیہاتوں سے الحمدللہ ہمارے کثیر تعداد میں عاشقان خواجہ جمع ہے کہ الحمدللہ ماہ رجب شریف جو ہے اس کو ایک نسبت یہ ہے کہ اس کی 6 تاریخ کو ہمارے پیارے میٹھے خواجہ غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے. تو فیضان خواجہ، فیضان خواجہ جاری، فیضان خواجہ جاری ہے انشاءاللہ. یوں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی اللہ کی رحمت سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے 152 رحمت بھری حکایات. اچھا، اس کتاب کے بارے میں ایک بات عرض کروں. اس کتاب کے بارے میں امیر علیہ سنت نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا تھا مدنی مذاکرے میں، جب یہ کتاب شائع ہوئی تھی تو امیر علیہ سنت فرماتے کہ یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ میں جب بھی اٹھاتا ہوں نا تو پڑھتا ہی رہتا ہوں اس کو، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے. تو یہ کتاب اللہ کرے کہ ہم حاصل بھی کریں، پڑھیں بھی اور دیکھیں کہ کیسی پیاری پیاری اس میں ایمان افضل حکایت ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 251 پر ہے کہ حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد قواز بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا. مؤذن ابو صالح کو میں نے اچھی حالت میں دیکھا. پوچھا کہ اے ابو صالح، مجھے اپنے یہاں کے حالات کی خبر دیجئے. تو فرمایا کہ اے ابو حسن، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو خواجہ غریب نواز کا مبارک مہینہ ہے، آج چوتھی شب ہے، اور چھ رجب المرجب سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے. آپ کی کرامات تو بے شمار ہیں، آئیے خواجہ غریب نواز کی برکتیں پانے کے لیے کچھ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. کہ جہاں صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبزوار، یہ صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں، یعنی بیچ میں، خوشنما حوض تھا، تالاب، اور یہ باغ حاکم سبزوار، جو وہاں کا حاکم تھا، اس کا تھا، اور یہ بہت ظالم شخص تھا. اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اس باغ میں آ کر شراب پیتا، خوب شور و غل مچایا کرتا تھا. جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل ادا کرنے کے لیے اس باغ سے میں جو موجود حوض تھا اس سے وضو کرنے لگے، تو محافظوں نے، جو اس کے پہرے دار تھے، انہوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری، یہ تو بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ایذا دیتا ہے، تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر، یعنی حفاظت و مدد فرمانے والا ہے. اس دوران حاکم باغ میں داخل ہو گیا اور سیدھا حوض کی طرف آیا. جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش، یعنی صاحب معرفت کو دیکھا، تو آگ بگولا ہو گیا، غصہ سے لال پیلا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کی ولیوں کی شان دیکھیں، کہ مجھے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کے ولی کی نظر پڑتی ہے تو کایا کیسی پلٹ جاتی ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس سے پہلے کہ وہ ظالم شخص کچھ کہتا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی. اب وہ جو حاکم تھا وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، خادموں نے منہ پر چھینٹے مارے، جو ہی ہوش آیا فوراً خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش سے وہ حاکم سبزوار نے ظلم اور زور و زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے. دنیا کی حکومت دولا دولت دولا سروت دنیا کی حکومت دو نہ دولت دو نہ ثروت ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا خواجہ ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا ستایا خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو سبحان اللہ, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جو اصحاب کابینات سے باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے, او بی وین کے ذریعے جو مختلف مقامات پر جمع ہیں, مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں جمع ہیں. دیکھا آپ نے کہ خواجہ خواجگان سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کس قدر عرفہ و اعلیٰ شان و شوکت والے تھے. تو یقیناً یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کی نگاہ ولایت جب ایک ظالم و جابر و شرابی شخص پر پڑی تو اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. وہ اپنے گناہوں اور برے عقیدوں سے تائب ہو کر آپ کی صحبت بابرکت سے پرہیزگاروں میں شامل ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو کاش ہم پر بھی خواجہ غریب نواز کی میٹھی نظر بڑھ جائے کہ جہاں ان کا ذکر خیر ہوگا تو یقیناً ہمارے ان بزرگوں کی عظمت و شان کہ تو کیا کہنے, کہ جہاں ان کا ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ ان کی برکتیں ہم نے ملنی ملنی ہیں. اور خواجہ غریب نواز یہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان والے تھے کہ جب سیدہ خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض و برکات حاصل کر کے اللہ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے, تو اب پیر صاحب کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے. دوران سفر آپ جہاں بھی قیام فرماتے, اگر وہاں آپ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے. یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں کچھ روز قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے, حاضری دی وہاں پر, روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسی کے قریب مقیم ہو گئے. ایک روز پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی کہ اے معین الدین, اے معین الدین, تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے, تجھے ہند کی ولایت عطا کی, اجمیر جا, تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی, اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا. چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششوں سے لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سرزمین ہند اس میں برسوں سے اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی, ظلم و ستم, حق تلفی, قتل و غارت کو عزت و شان تصور کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب سیدہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس کے اجنبی ماحول اور پرخطر حالات میں استقامت کا پہاڑ بن کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا. بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششیں رنگ لائیں اور ہند میں ہر طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خاص کر جو ہمارے اصحابی کابینات کے اسلامی بھائی آج یہاں تشریف لائے ہیں, دیکھیں کوششیں کرنے سے کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہم بھی الحمدللہ ان بزرگوں کے چاہنے ماننے والے ہیں. تو واقعی بے عملی جہاں بھی ہو, اگر چند ایک اس کا بیڑا اٹھا لیں, کوششیں کر لیں, تو واقعی مسلمانوں میں دیکھا ہے کہ رغبت بڑھ جاتی ہے. دین کا کام کرنے والے عاشقان رسول جہاں بھی آگے بڑھے ہیں, ان بزرگوں کا فیضان نصیب ہوا ہے اور الحمدللہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی کوئی صورت بنتی ہے. تو ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے جو مدنی پھول ملتے ہیں, سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. چلے بھائی اصحاب کابینات والوں آپ کی عید ہو گئی ماشاءاللہ, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی سبحان اللہ. تو ہمارے ان اسلاف اور بزرگوں کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے جب کوشش کی تو کیسا اسلام کا پرچم بلند ہوا اور کس طرح مسلمان عملی طور پر مضبوط ہو گئے, تو اے کاش ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ نصیب ہو جائے. ہمارے یہاں بھی اگر حالات دیکھیں, خاص کر آپ جن اطراف سے آئے ہیں, تو واقعی ایک بہت بڑی تعداد میں مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. جی ہاں, یہ اطراف کے جو گاؤں دیہات ہیں ان میں جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں کہ مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. مسلمان عملی طور پر بہت پستی کا شکار ہے. گانے باجے, فلمیں, ڈرامے بہت زیادہ عام ہیں, شرابیں بھی جاتی ہیں, بے حیائی کا بازار گرم ہے. یہاں تک کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے اور سر عام کھانے پینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اگر دعوت اسلامی کے ان اس تین روزہ تربیتی اجتماع میں جو حاضر ہوئے اور یا مدنی چینل پہ جہاں بھی ہیں, اگر ہم سب اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی کوئی کڑن حاصل کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فیضان خواجہ ہمیں نصیب فرمائے, ہم دین کی سربلندی کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ اسلاف و بزرگان دین یہ اپنے مشائخ, اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر سفر کیا کرتے تھے. وہ سفر اتنا آسان نہیں تھا, خچروں پر کیا جاتا تھا, اونٹوں پر, گھوڑوں پر پیدل سفر ہوتا تھا. آج سفر کرنا آسان ہے, کھانے پینے کے معاملات پہلے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی, اب ہمیں بظاہر اتنی تکلیف نہیں ہے. کمیونیکیشن ہمارا بہت آسان ہے, کہیں آنا جانا ہو بہت آسانی سے ہمارے رابطے ہو سکتے ہیں. تو اے کاش جس طرح ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں اور کم و بیش 90 لاکھ سے زائد کفار کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا, اللہ ہمیں فیضان خواجہ نصیب فرمائے سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی ابھی حاضری ہوگی انشاءاللہ اور ہم ان کے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے. تو یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خواجہ ہند, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے یہ جب ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے تشریف لائے تو اپنے ساتھ لشکر نہیں تھا, ان کے ساتھ کوئی لشکر جرار نہیں تھا, تیر و تلوار یا کسی بھی قسم کا ہتھیار نہیں لائے تھے, بلکہ کیا تھا, اسلامی ثقافت, حسن اخلاق, بلند کردار. کیا ظاہر ہے جس کو اس دین اسلام کا کام کرنا ہے تو کاش سنتوں کا پیکر بن جائے, با اخلاق بن جائے, حسن اخلاق کا وہ مظاہرہ کرے, گرم جوشی ہو اس کے ساتھ, مسکرا کر ملنے کی عادت ہو اور اپنے کردار سے بھی وہ مظاہرہ کرے, جھوٹ, غیبت, چگلی, اس طرح کے معاملات سے وہ بچتا رہے. تو جب ایسا شخص دین اسلام کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کی مدد ہوتی ہے. خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک مجالس میں شریعت و طریقت حقیقت و معرفت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا. فرائض و سنت پاکیزگی طہارت اخلاص خوف خدا عشق مصطفیٰ اور مخلوق خدا کی خدمت و محبت کا درس دیا جاتا تھا. آج الحمدللہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں جیسا امیر اہل سنت کے ان مدنی مذاکروں میں جب شرکت ہوتی ہے آپ کے مدنی پھول جب سنتے ہیں تو یہی ذہن بنتا ہے کہ بھئی یہ جو مدنی پھول ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے ہم کو بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہونے چاہیے, ہم جماعت سے نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہونے چاہیے, ہم قرآن پڑھیں بھی دوسروں کو بھی پڑھائیں. تو اے کاش کہ دعوت اسلامی کے اس تین روزہ تربیتی اجتماع میں بالخصوص ہمارے جو عاشقان خواجہ عاشقان اولیاء عاشقان امیر معاویہ یہ جو حاضر ہوئے ہیں کاش ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں نصیب ہو جائیں اور ہم دین اسلام کی خاطر مدنی قافلوں میں سفر کی اپنا ذہن بنا لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کیا کریں گے انشاءاللہ. اور مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے, ٹھیک ہے. نماز کورس فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے, ذہن نصیب اس میں بھرپور تعداد میں اسلام میں شرکت کر لیں, اپنی نمازیں درست کر لیں, قرآن سیکھنے کے لیے مدنی قاعدہ کورس کر لیں, مدرس کورس کر لیں, تاکہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر ہم وہاں مسلمانوں کی قرآن پاک کی تعلیم تربیت کا سلسلہ بنائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں قصبوں میں گھر گھر میں اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب. ایک مرتبہ لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو بندے کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا. تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا, بے بسوں کی مدد کرنا, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین خصلتیں ہوں گی اللہ عز و جل اسے دوست رکھے گا. نمبر ایک دریا جیسی سخاوت, نمبر دو آفتاب جیسی شفقت, اور نمبر تین زمین جیسی تواضع اور عاجزی. اللہ ہم سب کو فیضان خواجہ نصیب فرمائے. آئیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ مرتکب ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا. خواہ اپنی مادری زبان ہی سے کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کھانا سامنے آ گیا, اب نیت نہیں ہے تو کھا تو نہیں سکتے. اس کی صورت یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ نماز پڑھ لیں یا ذکر اللہ کر لیں, سمجھو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں, تو اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے دن رات میں میری طرف شوق و محبت کے سبب 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ماہ معراج یعنی رجب المرجب کی چوتھی رات ہے پاکستان میں, مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں 5ویں رات ہے. عالمی مدنی 1438 ہجری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے اور آج اصحابی کابی نات جو ٹھٹھا شریف وغیرہ پر مشتمل ہے ماشاءاللہ وہاں کے عاشقان خواجہ غریب نواز بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بھلے کرے آیا. اول تا آخر ضرور شرکت فرمائیے گا. آپ کا تو غالباً ابھی میں نے سنا کہ 3 دن کا تربیت اجتماع ہے اگر جی سننے میں کوئی جی بابا ہے نا صحیح جمعہ ہفتہ اتوار. سبحان اللہ واہ. تو 3 دن تک یہ جم کے رہنا, ادھر ادھر گھومنا گھامنا نہیں, اور جو بھی حلقے ہوتے ہیں ہر حلقے میں آپ نے حاضری دینی ہے. تو یہ آپ کو موقع ملا ہے اور وہ بھی کیا ٹائم تو نکل گیا. جمعہ ہفتہ 2 دن تو پورے ہوئے, کل پتہ نہیں کب تک یہ رکیں گے. تو اب جو گھڑیاں رہ گئی ہیں وہ مہربانی کر کے اس کی ترکیب مضبوط بنائیے گا اور جو بھی سکھایا جائے اس کے اس میں سیکھیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج رجب شریف کی پہلا ہفتہ ہے. اب پہلے تو چلیے رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں جس کا پڑھنا سنت ہے, سب پڑھتے ہیں. امام صاحبان رہے نصیب مسجدوں میں 5 نمازوں کے بعد دعا ثانی میں دوسری دعا میں شامل کر لیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سو کو یاد ہو سکتی ہے. اس سے ہمارے یہاں تو میرا اس نے زانے کے پڑھی جاتی ہوگی یعنی عالمی مدنی مرکز میدان مدینہ میں. تو جی بابا الحمدللہ جی پڑھی جاتی ہے, ہو سکتا ہے ہمارے سارے مدنی مراکز میں پڑھی جاتی ہو, لیکن یہ دعا دار دعوت اسلامی والوں کی اپنی نہیں ہے. یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ہے یہ دعا. تو چلیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج پہلی جمعرات ہے، مارچ کی بھی پہلا ہفتہ ہے مارچ کا بھی، تو ہر انگریزی مہینے کی پہلی سنیچر پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے وہ مدنی مذاکرہ اسلامی بہنوں کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو آج اللہ نے چاہا تو کثرت سے اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہوں گی. انشاءاللہ ان کے متعلق بھی سوالات آئیں گے، مدنی منوں مدنی منیوں کے مدنی نظارے ہوں گے، اور آج تو اجمیری کمپیوٹر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم. اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مدنی منی جو مطلب رو رہی ہے، یا مطلب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، اور وہ مناظر اس کی کو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اور وہ مدنی منی، آپ جانتے ہیں کون سی مدنی منی ہے؟ وہ ہمارے امیر علیہ سنت کی پوتی ہے جس کی عمر تقریباً 3 ماہ ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو یہ مناظر انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر مناسب وقت پر دکھائے جائیں گے. اگر امیر علیہ سنت ہمیں وقت بھی بیان فرما دیں اس مدنی گلدستے کا، تو مدینہ مدینہ اجمیری کمپیوٹر کا تو 11 بجے کا اعلان ہوا ہے مدنی چینل پر. جب سارے مدنی منع گھروں میں سو جائیں گے نا، تو پھر اپنے انشاءاللہ ان کو یہ چلائیں گے، ان کے امی ابو بتا دیں گے اگر دیکھیں گے تو کہ ہم نے دیکھا تھا تم نہیں تھے، سو گئے تھے. اور اس مدنی منی کا بس ہم انشاءاللہ ایک سوال چلانے کے بعد جلدی جلدی انشاءاللہ یوں کرتے ہیں 10:12 پر اس کا ادب کرتے ہیں، تاکہ مدنی منع سو نہ جائیں، اور یہ مدنی منوں مدنی منیوں کے یہ مناظر ہوتے ہیں، ان کو زیادہ مزہ آتا ہے اس میں، اور ترغیب بھی ملتی ہے کہ ہم بھی اللہ اللہ کریں. سوال پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. السلام علیکم تمام امیر علیہ سنت سالگاہ کی دا سوال لے، کیا کم جمعات دے جی کم پیریانو جوڑ کرے دے؟ کیا مرشد نے اس رہے بھائی نے یہ سوال کیا ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جن ناسی نے کروائی؟ شجہ نمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرہ. بیت المقدس حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلاۃ والسلام نے یہ تعمیر کروائی تھی جنات سے، اور آپ کا اس میں معجزے کا زور بھی ہوا نا، کہ یہ بنانے میں بڑی دیر لگی تھی، تو آپ عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور 1 سال تک عصا لے کر اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ برابر جیسے سپروائزر یا کوئی اوپر ہوتا نا افسر، تو نیچے والے کام زیادہ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، تو اسے جنات بھی طریقے سے کام کر رہے تھے. کہ جب کام مکمل ہو گیا تو آپ کیا جو عصا مبارک تھا جس پر ٹیک فرما کر اب کھڑے ہوئے تھے، اس کو دیمک نے غالباً چاٹ لیا اور یوں آپ زمین پر تشریف لائے. تو بعد میں تب پتا چلا کہ تو 1 سال پہلے آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جسم پورا سلامت اور کھڑے ہوئے تھے. اچھا اب اس سے اور باتیں بھی معلوم ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں تھا. تو جو یہ بعض لوگ وہ حاضریاں کرتے ہیں اور سر اچھالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں پبلک کو اور سوال جواب کرتے ہیں جنات کو، تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں. تو جنات کو غیب کی خبر پوچھنا جو ہے نا، یعنی گزشتہ خبر، یہ بھی حماقت ہے، اور آئندہ خبر پوچھنا یہ بھی حرام، اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کی آیت کھلی آیت ہے کہ جس میں مطلب یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ ان کو پتہ, آیت مجھے یاد نہیں ہے, اگر کوئی سائیں بھائی جو تشریف فرمائے ان کو یاد ہو تو پڑھ کر اس کا ترجمہ ناظرین کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دھیمک نے کہ اس کا آسا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے. سورہ سبا آیت نمبر 14. تو دیکھا ان تمام بابا جیوں کے ڈھکوسلے سامنے آ گئے کہ جو یہ حاضریاں آتی ہیں اور وہ جن بولتا ہے اور جن کو لوگ غیب کی خبریں پوچھتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں, یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ان کو بالکل ان کی طرف آپ توجہ نہ رکھیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور نعوذ باللہ من ذالک, کسی نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ جن کو علم غیب ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے, کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو. جب قرآن نے منع کر دیا ہماری آنکھیں بند ہیں نا, قرآن و حدیث پر تو آنکھیں بند ہیں ہماری کہ جو بھی ہے وہ حق ہے, آمن نہ صدق نہ, اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. جنات کو علم غیب نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا لبیک, ہم ماننے والے ہیں, سوچنے والے, اسی منن والے, سوچنے والے نہیں. جو بھی قرآن و حدیث میں آ گیا خلاص ہمارا اس پر ایمان ہے. جو میرے آقا نے فرما دیا لبیک یا رسول اللہ, آپ نے جو فرمایا حق حق حق. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشتاق محمد اتاری پہ خبر نہ خبر کون سماد امیر اہل سنت پہ بارگاہ کی دارت سے چندارو و کس صحت یابائی لپارا کم وزیح ہوگی. جزاک اللہ خیر. ان اسلائی نئی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, بیمار شخص صحت یابی کے لیے کون سا وظیفہ پڑے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. یا حیو, ایک ہزار بار روزانہ پڑھے, اللہ کرے گا تو اس کو صحت حاصل ہوگی. اول آخر تین بار درود شریف بھی پڑھتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, ماں لطف اللہ بگٹی سیوی بلوچستان چوک کنارا, کئی بار گام عرضیں کہ مردم آ کھلا دعا نوی تو گوڑ مردم چھو کنتے. پیارے باپا جان, لطف اللہ بلوچ بکٹی نے سبی بلوچستان سے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کھانسی کا زور نہ ٹوٹ رہا ہو تو کیا کیا جائے, اس کا حل ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. ایک لونگ منہ میں رکھ کر اس کو چبائے, چبا کر اس کو چوستے رہیں, اگر بھلے نگل بھی جائیں اس کو تو انشاءاللہ چبانے چوسنے سے, مگر یہ ایک ایک گھنٹے کے بعد کرنا ہے یہ عمل, ہر گھنٹے کے بعد ایک لونگ چبائیں چوسیں اور نکل جائیں تو انشاءاللہ یہ کھانسی کا زور جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی علاج کرنا ہو تو وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے, یعنی بہت زیادہ لونگ آپ وہ چوستے رہیں چباتے رہیں اور نگلتے رہیں اور پھر کچھ اور ہو جائے. تو یہ کہ ہر دوا ہر ایک کو موافق آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. اگرچہ لونگ کھانے کی چیزیں گرم مسالہ ہے لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دنیا میں فقط ایک دن اسلام کب ہے؟ ساری دنیا میں دین اسلام ایک ہی ساتھ پوری دنیا میں کب ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو وہ سنہرا دور آ جائے گا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اب ہر طرف ساری دنیا میں صرف اسلام ہی رہے گا, سب طرف اسلام پھیل جائے گا الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فراز ہے, کوریا کے شہر تھیگو سے میں آپ سے مخاطب ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کھٹمل وغیرہ ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں, اور آخر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے والدین کے لیے اسپیشل دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے. اس میں کلونجی کی دھنی دینا مفید ہے. کلونجی کالے کالے دانے آتے ہیں, یہ اپنے کرانے کی دکان سے مل سکتی ہے, دیسی دواؤں کے اسٹور سے بھی مل سکتی ہے. تو جیسے توا آپ نے تپا لیا, گرم کر لیا, اس پہ ڈال دی تو دھواں اٹھے گا, یا کوئلے ہیں جلتے ہوئے اس میں ڈالیں گے تب بھی یہ اس کا دھواں جو ہے نا یہ پھیلے گا. تو ختمل اور مچھر کا انشاءاللہ اس سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل کی گھڑی میں 10:12 ہو چکے ہیں. 11 منٹ اب 12 ہو گئے, واہ سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین آئیے آپ کو امیر سنت کی پوتی جو ذکر کر رہی ہے اس کے ساتھ, اور ایک آدھ مدری منع ہمارے ساتھ اور بھی ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک مدنی منی مدنی مقصد بھی سنا رہی ہے آپ کو. یہ منظر ہم اس وقت مدنی چینل پر دکھا رہے ہیں, مدنی منی کی آواز مدنی چینل پر, اور اس کے علاوہ مزید ہم مدنی گلدستے دکھائیں گے. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کے اسلام کے خوشی کرنا ہے. میری پوتی اروا بھائی نے الحمدللہ 1.25 مہینے کی عمر تھی اس وقت بھی اللہ بول دیا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. چائنا کی مدنی منی تھی, مدنی مقصد سنا رہی تھی, واہ اردو میں ماشاء اللہ. ہمارے حسن رضا نے بھی اللہ کا ذکر کیا ماشاء اللہ. یہ بھی میرا پوتا ہے, دودھ کے رشتے کا پوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام قاسم خان ہے, میں دعوت کا عرض کر رہا ہوں. میرے سوال ہے اگر نماز دوران دوسرے سلام پھیرن تو پہلے تو ترٹ بنے تا شرع حکم کے وے. پاپا جان ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا, اس کا اردو میں خلاصہ کو یوں ہے کہ اگر دوسرے سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے, کہ شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا, میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. نماز میں دونوں بار لفظ السلام یہ واجب ہے, السلام ہو یہ تو ہے واجب. اچھا اب اس میں ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو دوسرا السلام ہو ابھی باقی ہے نا واجب کے, وضو اس سے پہلے ہی ٹوٹ گیا. تو اس کی صورت یہ کہ اس کی 13 شرائط ہیں کہ اگر وہ 13 شرائط پر عمل کرنا جانتا ہو تو واپس آ کر وضو کر کے وہ قاعدے میں بیٹھ جائے اور سلام دوسرا پھیر لے وہاں اپنی جگہ پر آ کر, تو نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر یہ شرائط نہیں جانتا اور ظاہر ہے کہ یہ تو شاید اربوں خربوں میں کوئی جانتا ہو, اس دور میں کہاں مطلب اتنا آسان نہیں ہے, تو اس کی صورت یہ کہ اگر اب چاہے تو وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے, کیونکہ واجب چھوٹا ہے نا تو مکروہ تحریمی ہو گئی نماز, تو واجب الاعادہ یعنی یہ گناہگار نہیں ہوگا, وضو خود بخود ٹوٹ گیا اس کا تو بے خبری میں, تو یہ کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. نماز واجب الاعادہ ہے, لوٹانا واجب ہے, ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑنا یہ گناہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, اصحابی کابینہ, ٹھٹہ, بدین, گھارو, سجاول وغیرہ سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح او بی وین کے ذریعے شیراں والا گیٹ مرکز الاولیاء پاک زنجانی کابینہ میں اجتماعی طور پہ جمع ہونے والے عاشقان رسول آئیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور سیدی غوث آدم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی، جالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اپنے مال، اپنے علم، اپنے عمل، اپنا کمال جاننا ایک ایسی عادت، ایک ایسا طرز زندگی جس میں حاصل ہونے والی نعمت کو اپنی صلاحیتوں کا صلہ، اپنے کمال کا ثمر جانتے ہوئے ناز کرنا، وہ عادت جسے موسوم کیا جاتا ہے عجب یعنی خود پسندی. پیارے باپا جان، عجب یعنی خود پسندی کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا، گناہوں پر شرمندہ ہونے والا اللہ تعالی کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ تعالی کی ناراضی کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے. تو خود پسندی کہتے کس کو ہے؟ خود پسندی کہتے اپنا کمال ہے نا، اپنے اندر جو کمال ہے، مثلا علم ہے یا عمل ہے، تو ان چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، اس کو زوال لگ جائے گا، چھن جائے گا، جاتا رہے گا، تو گویا خود پسند شخص نعمت کو بنعم حقیقی یعنی اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت ہے، حسن و جمال ہے، دولت ہے، زیانت، خوشی لہانی یا منصب، عہدہ وغیرہ کو یہ اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت کی عنایت ہے، تو یہ خود پسندی ہے کہ کوئی یعنی اپنے آپ کو نعمت حاصل ہے، طاقت ہے یا مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، ذہانت ہے، عقل مندی ہے، اچھی آواز سے جیسے قرآت اچھی آواز کرتا ہے، نعت اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اچھا قاری ہے، اچھا نعت خوان ہے، تو یہ جو صلاحیتیں ملی ہیں تو اس کو بندہ اپنا کمال سمجھے، یہ تو میرا کمال ہے، اور یہ اس بات کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے کہ یہ مجھ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ باتیں اس کی طرف توجہ نہ رہے، تو یہ خود پسندی ہے. تو اس لیے مطلب خود پسندی سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ بہت خطرناک ہے. تو اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہے مگر وہ اسے اللہ تعالی کا کرم جانتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا، تو اب وہ خود پسند نہیں ہے. یعنی یہ اس میں ابھی اس وبال سے نکل گیا، خود پسندی ہے، جو خود پسندی کا وبال خطرناک ہے. خود پسندی جو ہے نا, ایک بار کی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو غارت کرتی ہے. ایک رواج کا مضمون ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتا ہے. عجب کہتے ہیں عربی میں خود پسندی کو. تو یہ اتنی مطلب خطرناک بیماری ہے, 70 سال کے اعمال اس سے برباد ہو جاتے ہیں خود پسندی سے. اور یہ مرض بہت زیادہ عام ہے, بہت زیادہ عام ہے. تو سعادت مند بننا چاہیے کہ جو نعمت حاصل ہو اسے اللہ تعالی کا کرم جانے, اور ڈرتا رہے کہ یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے. اچھا, اب اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہو اور اسے اپنا کمال تو سمجھ رہا ہے, لیکن یہ ڈر بھی رہا ہے کہ یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے, تب بھی یہ خود پسند ہی نہیں ہے. کہ اس میں فرق آ گیا نا. اب مثال کے طور پر کوئی عالم بنا یا کسی کو کوئی دینی منصب عہدہ ملا, وہ اسے اپنا کمال سمجھے اور اس بات سے بے خوف رہے کہ یہ منصب ختم ہو جائے گا, اس کو پرواہ نہیں, اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے. بولتے ہیں میں کسی کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مجھ سے نہیں لے سکتا, کوئی لے کے دکھا. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی خوف خدا والا کبھی بھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو کچھ کرنا اللہ نے کرنا, بندہ بے بس ہے, کیا کرے گا. جو بھی نعمت دینی ہے رب نے دینی ہے, تو اس لیے وہ جو یہ سوچتا ہے کہ اب یہ کوئی مجھ سے مدد نہیں, خوف ہی نہیں اس کو, کوئی یہ منصب جا بھی سکتا ہے, تو یہ خود پسند ہی ہے. ایسا شخص خود پسند ہے. اچھا, اگر اسے اللہ تعالی کا کرم جانے, پھر بھلے یہ بھی ذہن میں ہو کہ اب یہ منصب نہیں جائے گا, تو خود پسندی نہیں. نہ, اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے تو اب یہ واپس نہیں لے گا, مجھ سے یہ نہیں جائے گی, تو خود پسند نہیں ہے. کہ یہاں نظر اللہ پر ہے نا, کہ اللہ تعالی نے دیا ہے تو وہ نہیں لے گا. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا. یا رسول اللہ, آپ نے اسلام دیا, آپ نے اپنی امت میں لیا, اپنے قدموں میں لیا. تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اب یا تو یہاں نسبت ہو سکتا ہے اعلی حضرت کی مراد اللہ تعالی کی طرف ہو, کہ یا اللہ تو نے اسلام دیا اور تو نے مجھے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیا, اور تو کریم بھی ہے, اور کریم جو دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا. تو یوں اللہ تعالی نے دیا اور اب وہ واپس نہیں لے گا, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بے خوف ہوتا ہے, تو یہ خود پسندی نہیں. اسی طرح اگر کوئی اس منصب کو اپنا کمال تو سمجھے مگر اس بات کا خوف بھی ہو کہ یہ جا سکتا ہے, تو اسے بھی خود پسند نہیں کہیں گے. جو شخص اپنے علم عمل اور مال میں اپنے نفس کے لیے کسی کمال کا معترف ہو, اعتراف کرتا ہو کہ یہ کمال مجھ میں ہے, تو وہ شخص یا تو اس کمال کے زائل ہونے سے خوف زدہ ہوگا, یعنی ختم ہونے سے ڈرے گا, اور کہ کہیں میرا کمال, میری یہ خوبی, نقص یعنی خامی نہ بن جائے یا سلب نہ ہو جائے, لے نہ لی جائے, تو ایسا شخص خود پسندی کا شکار نہیں. یا پھر اس کمال کے زوال کا خوف نہیں رکھتا ہوگا, بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں, تو یہ بھی خود پسندی نہیں ہے. ان دو حالتوں کے علاوہ ایک تیسری حالت بھی ہے کہ نہ اسے کمال کے سوال کا خوف ہے, نہ یہ کمال جو خوبی حاصل ہوئی اس کے جاتے رہنے کا بھی خوف نہیں ہے, اور نہ اللہ عز و جل کی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس کمال و سربلندی پر خوش ہو, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کمال میری اپنی خوبی ہے اور میں ہی اس کا ایجاد کرنے والا ہوں. یہ حالت خود پسندی ہے. اس کی علامت یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے جو بیان فرمایا وہ اس کی روشنی میں کیا جا رہا ہے, احیاء العلوم کی روشنی میں. اب اس کی پہچان علامت, احسان جتانا, اپنے صدقے کو بڑا سمجھنے کا نتیجہ ہے. جو خیر خیرات کی اس کو بڑا سمجھے اور احسان جتائے, اور اپنے عمل کو بڑا سمجھنا یہ خود پسندی کی علامت ہے. تو ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرتا رہے. یعنی سمجھو کہ کسی نے سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دیا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا. تیر تم نے مارا کب ہے؟ سونے کا پہاڑ دیا کس نے؟ رب نے. اچھا رائے خدا میں دینے کی توفیق کس نے دی؟ اسی نے. تمہارا کیا کمال ہوا؟ تو اپنا کمال نہ سمجھے. یہ ہے باریک معاملہ. لوگ اپنی میمے بہت کرتے ہیں, اور جو میمے کرتا ہے نا, بکری میمے کرتی ہے آخر وہ چھری کے نیچے آتی ہے, ہلاک ہوتی ہے. تو اس طرح میمے کرنے والا بھی ہلاک ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا کمال نہ سمجھے کہ پہاڑ بھی سونے کا دیا تو رائے خدا میں تب بھی سمجھے تو میں نے تو میری تو رائے بھی نہیں ہے, سونے کا پہاڑ میں کیا دوں گا, میں تو رائے بھی نہیں دے سکتا, جو بھی ہوا میرے رب کے کرم سے ہوا. یہ بہت ضروری مدنی پھول ہے. مالدار لوگ اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں, تو بیچارے نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں, نہ مطالعہ کرتے ہیں, نہ سنتوں پر اجتماع کی توفیق ہوتی ہے, نہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, نہ علماء کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے اکثریت کو. کسی کسی وہ تو استثناء تو ہوتا ہے, لیکن ایک تعداد ہے. کیا عوام, یعنی کیا مالدار, کیا غریب ہے نا, تقریباً دور ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ بھی نہیں پڑتی خود پسندی ہوتا کہ یہ سنیں گے تو انسنی کر دیں گے, نہ سوچا نہیں پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے, اور یوں بےچارے مطلب ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں. تو خیر خیرات کرنے والے اور جو بھی نیکی کا کام کرنے والے مبلغ ہے, اچھا مبلغ ہے, اس کو اگر اپنی صلاحیت سمجھتا ہے تو یہاں بھی یہ بھی گیا. کسی کی صحت اچھی ہے اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے, اللہ کا کرم نہیں سمجھتا, نہ زوال کا خوف ہے اس کو, یہ بھی گیا. تو یوں مطلب ہے بڑی آزمائش. تو اس لیے ہر بات کو, جو بھی اچھی بات ہے ہم کو نعمت ملی ہے, بس ہمارا ذہن یہی بنا رہنا چاہیے کہ میرے رب نے کرم کیا ہے, میرے رب نے دیا ہے, میرے رب نے عطا کیا ہے. لیکن یہ حلال کے لیے اور نعمت کے لیے اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے, بری چیزوں کو نہیں. اچھا اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ خود پسندی کے 8 اسباب ریزنز ہیں, شاید ریزن بولیں گے اس کو. نمبر 1, اپنے بدن کے سلسلے میں خود پسندی, باڈی کے سلسلے میں, یعنی حسن و جمال, شکل و صورت, صحت, قوت, تناسب اعضاء, یعنی کہ سب ہونا سڈول, مطلب سارے اعضاء جو ہیں وہ درست مکمل, حسن صوت یعنی اچھی آواز, تو اچھی آواز پر اترانا, ان چیزوں پر اترانا. نمبر 2, اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرنا. نمبر 3, اپنی عقل و ذہانت پر خود پسندی, دین و دنیا کے حوالے سے باریک امور کو سمجھ لینے پر اترانا. کوئی مفتی ہے اور بڑی باریک دینی اس کو ملی ہے، یعنی کہ بڑی اس کی صورتیں وہ کر لیتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت وہ ہے، یہ صورت ہو تو یہ جواب ہے، وہ صورت ہو تو وہ جواب ہے، یوں دڑا دڑ آیتیں اور حدیثیں اور جزئیات وہ بیان کر رہا ہے، اور باریک باریک باتوں تک وہ سوال کی تہ تک پہنچ کر وہ بیان کرتا ہے. تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم سمجھے کہ ذہانت اللہ نے دی. اگر یہ مفتی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبی میں نے میری محنت سے ملی ہے، میری کوشش سے ملی ہے، میں نے رات دن مطالعہ کیا، یہ کیا وہ کیا اور میں ذہین ہوں، اور یہ اللہ کا عطیہ یہ ہے، یہ اس کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، اور یہ اس کو یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ میرا حفظہ اللہ چاہے گا تو لمحے بھر میں برباد ہو جائے گا، میری میموری ختم ہو جائے گی، یہ اس کے ذہن میں نہ ہو، اور یہ اپنا کمال سمجھے گا. تو یہ مفتی بھی ہے، یہ بھی خود پسندی میں مبتلا ہے. اسی طرح مقرر شولا بیان مقرر، اگر یہ سارے اپنے کمال سمجھے گا، جو بھی میں نے تعریف بیان کی، مقرر ہے، واعظ ہے، نعت خوان ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھی تلاوت کرتا ہے بہترین آواز میں، اور عمدہ قاری ہے، سات قراءت پر عبور ہے مثلا، تو اس طرح کی جو خوبیاں اگر اس کو حسین ہے اپنا کمال سمجھے گا اور اللہ کا کرم نہیں سمجھے گا اور اس کے ضائع ہونے کا اس کو خوف نہیں ہوگا تو یہ گیا کام سے. یا کوئی پیر ہے صاحب، میرے لاکھوں مرید ہیں، لوگ میرے قدموں میں لوٹتے ہیں، میری جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اگر کسی کے سامنے مسکرا لوں تو وہ اپنی عید سمجھتا ہے، کسی پر ہاتھ لگا دوں تو وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی پیر یہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، بڑا با اخلاق ہوں، اور اس کو یہ توجہ نہ ہو کہ یہ رب نے مجھے عزت بخشی ہے اور یہ واپس لے بھی سکتا ہے، تو ایسا پیر بھی خود پسندی کا مریض ہے، اس کے لیے بربادی ہے. بھلے دنیا میں مقبولیت ہو تو کیا ہوا، وہ تو بہت سو کو ملتی ہے، اور مقبولیت ملنا دنیا میں یہ بہت بڑا امتحان ہے. تو جس کو مقبولیت ملی ہو نا، اور اگر اس کو مدنی ذہن ملے تو سمجھے وہ کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ اپنا کمال نہیں ہے. ہر کمال را سوال، فارسی یہ کہاوت ہے، ہر کمال کے لیے سوال ہے. یہاں اس مستثنیات تو ہوتے ہیں، نبوت کو سوال نہیں ہے، نبی جو نبی ہے وہ نبی ہے، اب اس کو نبوت نہیں جا سکتی، کوئی یہ سمجھے کہ نبوت بھی جا سکتی ہے، نبی بھی جس کو اللہ نے نبی بنایا پھر یہ اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے کہ اب تو نبی نہیں ہے، تو یہ نبوت کو سوال ماننا یہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا، ایسا سوچے گا. البتہ ولایت جس کو ملی وہ سنبھل کے رہے، اگر ملی بھی ہے تو، کہ ولایت جا سکتی ہے، بڑی کرامتیں دکھاتا ہوں، واقعی صحیح کرامتیں دکھاتا ہوں، لیکن یہ ساری کرامتوں کی صلاحیت اس سے چھن سکتی ہے، جا سکتی ہے. تو یہ سب باتوں کو اللہ کا ہی عطیہ سمجھے کہ مجھے رب نے یہ سب دیا ہے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے اپنے بس میں تو سانس لینا بھی نہیں ہے، یہ رب نے چاہا تو میں نے سانس لیا، جب وہ نہیں چاہے گا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اور طبیب میرا سانس جاری نہیں کر سکیں گے، حقیقت بھی ہے. ورنہ تو یہ طبیب اور ڈاکٹر سارے کسی کو مرنے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ بےچارے خود مر جاتے ہیں، سارے مرتے ہیں، سب کو موت آتی ہے، کلو نفسین ذائقت الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تو سبھی کو پڑے گا. تو ہمارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یعنی سمجھو ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہمارا کوئی اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ہمیں جو بھی دیا یہ میرے پروردگار جل جلالہ نے دیا، یہ ذہن ہم کو بنائے رہنا چاہیے. نمبر چار، عالی نصب ہونے پر فخر کرنا، مثلا ہاشمی ہونے پر اترانا، ہاشمی میں سید بھی آ گئے سادات کرم، یعنی کہ میں سید ہوں، تو یہ تو اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اپنے نصب پر، اپنے خاندان پر، اونچے خاندان کا ہونے پر تکبر یہ حرام ہے. تو سادات کرم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں شامل کیا اور پیدا کیا، تو یہ اللہ کا کرم ہے, اپنے چاہنے سے کیا ہوا؟ اپنے چاہنے سے کوئی تھوڑی سید پیدا ہو گیا یا کوئی کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا. رب نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا, اور جس کو جہاں چاہا اس کے وطن سے پیدا کیا. تو اس لیے نظر اللہ تعالی پر ہو. ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں کے ذریعے اترانا, اور اہل دین اور اہل علم کی طرف اپنی نسبت کو اہمیت نہ دینا. اس کو یوں سمجھے کہ کسی کے تعلق آتے ہیں کوئی ایس ایچ او سے, پولیس کے افسر سے, یا فوج کے افسر سے, یا کسی وزیر سے, یا وزیر اعظم سے, اور وہ اس لیے اب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ یار اپنی سورس یہ ہے کہ ایک فون کر دوں گا تو اس کو اٹھا لیں گے, فلا کر دیں گے. اور اس وجہ سے جو علماء ہیں ان کو اہمیت نہ دینا, اور ان کو اس طرح مطلب یعنی کہ اپنی اس سورسز پر اترانا, اہمیت نہ دینا, یہ بھی ایک سبب ہے خود پسندی کا. اولاد, نوکر, چاکر, قبیلے, عزیز و اقارب اور مددگاروں اور اتباع کرنے والوں کی کثرت پر اترانا, یہ بھی خود پسندی کا سبب ہے. اس سے بھی خود پسندی آ سکتی ہے. اپنے مال پر اترانا وہ بڑی پارٹی ہے, اپنی پارٹی ہونے پر اتراتا ہے, تو یہ بھی خود پسندی کا ایک سبب ہے کہ یہ خود پسندی میں جا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اپنی غلط رائے پر اترانا, میں نے جو بول دیا خلاص شٹ اپ, جو میں نے بولا بس وہی صحیح ہے. ایسے آپ کو اس معاشرے میں بہت ملیں گے ڈیڑھ ہوشیار, بھلے وہ نوکر بیچارہ بالکل وہ کچھ بھی نہیں ہے بظاہر, لیکن وہ صحت کی بیوقوفی پر اندر ہنسے گا دل میں, اور دل پر ہنسنے میں کوئی پابندی تو ہے نہیں. سیٹ کو پتا تھوڑی چلے گا کہ یہ مجھ پر ہنس رہا ہے, مجھے بیوقوف سمجھتا ہے, لیکن وہ بیچارہ یس سر اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو تنخواہ چاہیے, اپنی نوکری کی پرواہ ہے. جس دن تیرے پیسے گئے نا, یہ تجھے پانی بھی نہیں پلائے گا نوکر. اس نے شرافت کے ساتھ تکبر کو چھوڑ, خود پسندی کو چھوڑ, اور اپنے ملازموں پر شفقت کا مظاہرہ کر, کل آنے وقت پر یہ بھی تیرے کو کام آئیں گے. اگر آنا وقت نہ بھی آیا تو بہرحال یہ کہ مسلمان کا دل خوش کرنا کار ثواب تو ہے نا. اچھے اخلاق تو آخرت کے لیے, تو اس کی چاندی ہے, دنیا میں بھی اس میں چاندی ہے, لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بری بلا ہے خود پسندی. اس کا علاج, اپنی نمبر ایک اپنی باطنی گندگی پر نظر رکھے, نمبر دو بیماری پر بھی اپنی بیماری میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے. یعنی باطنی گندگی یہ کہ جیسے کہ اب باطن میں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا شریف آدمی ہے اور کتنا نیک ہے, ظاہری تو بہت تقویٰ نظر آتا ہے, لیکن اندر میں کتنا گند بھرا ہوتا ہے, بد نگاہی کا جذبہ, برے دوسروں کے مال کو کھا جانے کی اور ہڑپ کر جانے کی آواز, پتا نہیں کیا کیا گندگیاں بھری ہوتی ہے, تکبر اور وغیرہ وغیرہ. سب کے سامنے گناہ سے بچے گا, اکیلے میں جو چاہے گا کرے گا. تو یہ اپنی اس پر نظر رکھے کہ یار مجھے لوگ تو اچھا کہہ رہے ہیں لیکن میں اچھا ہوں نہیں, یہاں لگام کسی اور کے ہاتھ میں. جس دن پردہ اٹھا اور میرے یہ گناہ یا میری نیکیوں پر جو ریاکاریاں ہیں وہ میرے رب کو پتا ہے, یہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو یہ مجھے تھوکیں گے بھی نہیں, اگال دام بھی نہیں بنائیں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ میرا تھوک اس سے افضل ہے, یہ ہم کو آج تک دھوکہ دیتا رہا, یہ پرہیزگار تھا, یہ تو دغا باز تھا, مکار تھا, ہے نا. تو یہ اللہ تعالی سے بندہ ڈرتا رہے, تو یہ بھی ایک علاج ہے خود پسندی کا, کہ اپنی حقیقت پر نظر رکھے, اپنی باطنی گندگی پر نظر رکھے, اور بیماری میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے کہ یوں قوت اپنا کہ میں مارشل آرٹ جانتا ہوں تو یہ کرتا ہوں, اور جب نزلہ ہوتا ہے نا ساری طاقت جو ہے نا جواب دے جاتی ہے چھینکے مار مار کے اور ناک سنک سنک کر, اور جب بخار آتا ہے تو پورا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ بچہ بھی چانٹا مار کے چلا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جبکہ بخار ہوا 102 3 4 5 بخار ہو جا کر سکتا ہے, چڑیا کو بھی نہیں پکڑ سکے گا. تو اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بیماری میں, یار میں کیا ہوں, یہ بیمار ہو یا میرے سے کچھ نہیں ہوتا, ہائے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو کیا کیا تیری طاقت ہے, تیری طاقت ہے تیرے پاس, دور کر دے اپنے پیٹ کے مرض کو, کر برداشت اس کو. تو برداشت نہیں ہوتا تو پتا چلا کہ جو کچھ دیا رب نے دیا ہے تو اسی کے آگے جھکا رہے, اور جو بھی طاقت ہے اسی کی عطا کرتا ہے تو اس سے ڈرتا رہے بندہ کہ یہ کہیں واپس نہ چلی جائے, وہ چاہے گا تو واپس لے لے گا. اچھا اسی طرح حادثے میں سوچے اسکوٹر چلاتے ہیں, بڑی پھرتی سے چلانا آتا ہے, وہ بڑا یوں ون ویلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ایکشن کرتے ہیں, تو یہ سوچے کہ اگر گرے نا تو سیدھے کنو میں, بچ بھی گئے تو عقل چلی جائے گی, ڈرے کہ عقل چلی گئی تو حادثے میں. تو یہ کہ میری عقل جو ہے نا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میرا کمال ہے ہی نہیں, میرے رب نے عطا فرمائی ہے, تو ڈرتا رہے. اور جو نصب ہے وہ بھی اللہ نے عطا کیا, خاندانی علی خاندان جیسا میں نے پہلے عرض کیا, اس پر نظر رکھے اور اس پر فخر نہ کرے اپنے نصب پر خاندان پر, بلکہ شکر کرے یار یہ گھٹیا خاندان کا ہے, ہمارا خاندان جو ہے یار نام ہے اس کا, تو پتا چلے گا جیتے جی نہیں چلا تو مرنے کے بعد, کہ وہ سانپ اور بچھو لپٹے نا اور بولا نا سانپ اور بچھو نے کہ ہم تمہارا خاندان ہے, پھر پتا چلے گا. یہ میں سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کی لفظ کر رہا ہوں. تو اس لیے خاندان پر بھی فخر نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے عزت والے خاندان میں اس نے پیدا کیا. مال کے تعلق سے خود پسندی پیدا ہو تو یہ ذہن بنائے کہ یہ تو اچانک تباہ ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے, ڈاکو آ جاتے تو لوٹ کے لے جاتے ہیں تو گیا مال. تو اب مال پر کیا خود پسندی کرنا, یہ تو اپنے قابو میں ہے ہی نہیں, تو یہ دھوپ چھاؤ ہے, یہ تو آنی جانی شے. حقیقت ہے کہ مالدار آپ نے بھی دیکھے ہو سکتا, جن کی عمریں بڑی ہیں نا ان کو پتا ہوگا کہ مالدار جو ہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں, دیوالیاں نکل جاتے ہیں, اور غریب بھی دیکھے ہوں گے کہ کل تک یعنی کہ بیچارے کو مطلب کوڑی کوڑی کا محتاج تھا اور آج دیکھو تو ایش ہے, بڑی پارٹی بن گیا. یہ اگر آپ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو خاص کر کے میری باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, یار ایسے تو دیکھے ہم نے بھی کہ کل تک یہ فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا تھا, آج بھائی عالیشان ولا میں اور بڑا اس میں تو اس کا نام ہو گیا, بڑا مال کمایا, بڑی پارٹی ہو گیا. تو ایسا جو غریب سے اٹھ کر مالدار ہوگا نا وہ غریب ہوگا, ہمدرد بھی ملے گا آپ کو, اور جو مالدار کے گھر میں پیدا ہو کر مالدار بنا نا وہ ہو سکتا ہے کہ غریبوں سے اس کو محبت کم ہو, البتہ اس کے باپ نے محبت کی اور سکھائی ہے تو ہوگی, ورنہ شاید کم ہو. تو بہرحال کہ مال وغیرہ یہ سب بھی آنی جانی شے ہے. اور خود پسندی کا ایک بہترین علاج احیاء العلوم میں یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقوا کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی بھوسا یا پرند ہوتے. تو صاحب بصیرت یعنی دل کی نظر رکھنے والا شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا یا اترا سکتا ہے, اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ کرام بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے, حالانکہ واقعی وہ متقی تھے, واقعی وہ پرہیزگار تھے, وہ ان کے اخلاص کا صدقہ بس ہم کو کوئی آدھا ذرہ مل جائے تو ہم بھی نیک بن جائیں. تو ایسے نیک پرہیزگار بھی ڈرتے تھے کہ ہم کاش بھوسا ہوتے, مٹی ہوتے, پرندہ ہوتے, گھاس ہوتے, انسان نہ بنے ہوتے, وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو اگر یہ سوچے تو بندہ یہ خود پسندی کو اپنی بھول سکتا ہے, یار میں میری حیثیت کیا چیپ پدی کا شوربہ, پدی مانے وہ ٹڈی, ٹڈی حلال جانور ہے تو اتنی سی ہوتی ہے ٹڈی, اور اس کا شوربہ کتنا بنے گا, سالن بنائیں گے تو یہ محاورہ ہے چیپ پدی کا شوربہ. تو اس لیے وہ اپنے نفس پر کیا بندہ اترائے کہ آپ اپنی حیثیت کیا ہے اور صحابہ کرام کے سامنے ہماری عبادت کتنی، ہمارا علم کتنا، ہمارا تقویٰ کتنا، ہم میں اخلاص کتنا. تو اس طرح انشاءاللہ وہ اپنے اندر سے خود پسندی کا مادہ جو ہے وہ جڑ سے کٹ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح غیر مسلموں کو دیکھے یا بڑے بڑے مجرموں کو دیکھے بندہ تو پھر ڈرے، اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ میں غیر مسلم نہیں ہوں بلکہ میں تو مسلمان ہوں، اللہ نے ایمان کی دولت مجھے عطا کی ہے، یہ بے نیاز ہے، اگر میرا ایمان چلا گیا تو میں کیا کروں گا، وہ تو بے نیاز ہے، کافر کے چاہنے سے وہ کافر نہیں ہوا، بس وہ کافر پیدا ہوا، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. تو یہی بندہ ڈرے اس میں تو بہت بڑی عبرت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے مسلمان کیا، ورنہ میری کوشش سے مجھے اسلام کہاں ملا، ہم نے کون سی کوشش کی ہے اسلام کو پانے کی، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے. تو اس طرح بھی انشاءاللہ خود پسندی کی جڑ کٹے گی کہ یار میرا اپنا کمال ہی کوئی نہیں ہے، ایمان بھی دیا تو رب نے دیا، عمل کی توفیق دی تو رب نے دی، بیان کرنے کی سعادت دی تو رب نے دی، قراءت کرنے کی تلاوت کرنے کی سعادت دی تو رب نے دی، نعت شریف پڑھنے کی توفیق دی تو رب نے دی، اچھی آواز دی تو مجھے میرے رب نے دی، اچھا بیان کرنے کی صلاحیت دی تو مجھے میرے رب نے دی، مسئلہ اچھی طرح سمجھانے کی صلاحیت دی تو میرے پروردگار نے دی، مطالعہ کرنے کی توفیق دی تو میرے پروردگار نے دی، مجھے کتاب لکھنے کی توفیق دی تو میرے پروردگار نے دی، جو بھی صلاحیتیں سب اللہ نے دی ہیں، ہمارا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حب جاؤ خود پسندی کی مٹا دے عادتیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے بہت ہی پیارے اور جامع انداز میں ہمیں خود پسندی کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا کرے، عمل کا جذبہ عطا کرے. اچھا اب یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ آپ جو وضاحت فرما رہے ہیں اس میں یہ کہ میں اپنے اندر خود بخود یہ چیزیں محسوس کر رہا ہوں اور تکبر کا یہاں پر کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ہم میرے سنت کے پاس بھی مدنی منع کی آمد مرحبا، تو کچھ اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ یہاں پر پھر تکبر سے ہم کیا مراد لیں گے، یعنی ایک تو بندہ خود کو ہی بہتر سمجھ رہا ہے مگر سامنے والے کو گھٹیا نہیں سمجھ رہا، تو کیا یہ قریب قریب ہم چل رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ ہم خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہو کر تکبر میں جا پڑیں گے؟ خود کو بہتر سمجھنا یہ بھی ذرا رسک تو ہے نا، جبکہ دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھا کیونکہ تکبر یہ کہ اپنے سے اپنے کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر. اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا رہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منسوب قول ہے ان کی طرف، کہ آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے برا ہوں، آپ کی عاجزی تھی. کوئی تعریف کرتا تو فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے. باپا، ایک آدمی تجربے کار ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، اور مطلب کو کس کہتے ہیں، جہاں دیدہ ہوتا ہے. اب ایک کسی سے بات کر رہا ہے اور اب وہ اگلا بھی مطلب بولا یار، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا یار؟ تو آدھی کہے گا نہیں، ارے بھائی میں مطلب آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، میں نے مطلب مجھے پتا ہے یار، آپ میری بات مان لو. تو کیا یہاں پر یہ خود پسندی آئے گی، یا واقعی وہ اپنے تجربے کے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہ یہاں تو والد بھی انوالو ہو رہے ہیں، استاد بھی انوالو ہو رہا ہے، کوئی ایسا پرانا سینئر اسلامی بھائی ہے تجربے کار تو وہ بھی انوالو ہو رہا ہے، آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہ مطلب اس کو تھوڑا سا فرق کر دینا تاکہ مطلب بالکل ہمارے لیے ڈائریکشن پراپر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی نعمت پر نظر ہو اس کی، کہ مجھے اللہ نے یہ ذہانت دی، بھلے الفاظ نہ بولے، ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اللہ نے یہ نوازا ہے کہ میرا تجربہ، اس میں آپ کا تجربہ کم ہے، پلیز آپ میری مان لیں. تو اس میں یہ تکبر یا اس کو خود پسندی نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بچے کی چنجی ہوں، سب کو ستاتی ہوں، کیا میں اچھے بچے ہوں؟ میرے منہ سے تھے اتار، میرے منہ سے تھے اتار، میرے منہ سے تھے اتار، میرے منہ سے تھے اتار. پیارے بابا جان، آپ کے ساتھ جانا ہے میرے کو مکہ مدینہ، گھر کے چلو مکہ مدینہ. پیارے بابا جان، میں آپ کو مدینہ میں دیکھتی ہوں، میرے کو آپ کے پاس آنا ہے، میں کیسا ہوں؟ آپ کی لاڑ آتی ہے میرے کو. ماشاء اللہ، ہند کی مدنی منیا ہے. اللہ کبھی کرم کر دے گا، اس کو صورت بن جائے گی، تو آپ ہند سے جب آئیں گی تو انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک مدنی منی نے یہ اعتراف کیا ہے غالباً کہ میں سب کی چیزیں چھینتی ہوں، سب کو تنگ کرتی ہوں، ہے نا؟ یہی بولا کہ نہیں؟ تو یہ تو اس نے ثابت کیا نا کہ میں نہ سمجھوں. اچھی بچی، اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو کسی سے چیزیں نہیں چھینتے، اور امی ابو کو، بھائی بہن کو، اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے، وہ اچھے بچے ہوتے ہیں. اور جو چیزیں چھینتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، وہ گندے بچے ہوتے ہیں. تو آپ اب اچھے بچے بن جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس شفیق اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ مدنی منوں کو نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ بابا جان ہمارے لیے دعا بھی فرما دے. ماشاء اللہ، جو نابالغ ہوتے ہیں مدنی منے، تو ان کی نیکی قبول ہے، تو اگر وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ان کی قبول ہے، ان کو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. اس طرح اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے، تو یہ بھی چھوٹے بچوں کے عمل جو ہے نابالغ، نابالغوں کی نیکیاں مقبول ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماناما فیضان مدینہ، ماناما فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آن ہو، ماناما فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آن ہو، ماناما فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آن ہو، آن دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام الحمدللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے بابا، آج سے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر ماہنامہ فیضان مدینہ رجب المرجب کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ، یہ اصحابی کابینات والے بھی ہیں، مرکز الاولیاء زنجانی کابینہ کے بھی اسلام بھائی ہیں. اصحابی کابینات والوں کے لیے تو حاجی امین یہ بھی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد انہیں شہزادہ عطار وقت دیں گے. سبحان اللہ، بڑے شہزادے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، مدنی پھول ہوں گے، سوالات جوابات ہوں گے، اور انشاءاللہ بڑے شہزادے ملاقات بھی فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو نہ صرف یہ آپ کے اصحابی کابینات ہی کیوں، جو بھی عاشقان رسول ہیں وہ مدنی مذاکرے کے بعد میلاد عالم میں آ جائیں اور انشاءاللہ برکتیں لیں گے اللہ کی رحمت سے. مرحبا مرحبا. اور پھر انشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی کل کا روزہ بھی رکھنے کے لیے سحری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک سحری کرنے والے ہیں اسلامی بھائی، سحری کل کا رجب المرجب کا روزہ یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں اگر ہاتھ اٹھا دیں ہمارے اسلام بھائی اندازہ لگا لیں گے کہ کتنے اسلام بھائی سحری کریں گے. ماشاءاللہ. پیچھے بھی جو اسلام بھائی باہر سین میں بھی بیٹھے ہیں کثیر تعداد میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ماہنامہ فیضان مدینہ مقتدۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کریں، اگر 12 ماہ کیا آپ نے ممبر نہیں بنے اس کے تو وہ بن جائیے اور صحیح پتہ بتا دیں انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اب تک جن کے یہاں ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں پہنچ پایا اور انہوں نے رقم بھی دے دی ہے، دوبارہ مدنی التجا ہے، ہم منتظر ہیں. آپ برائے کرم رقم ادا کرنے کی جو رسید ہے وہ ہمیں برائے کرم ہمارے فون نمبر پر آپ واٹس اپ کر دیں، ہمیں بھیج دیں، ہمیں میسج کر دیں اپنے نمبر وغیرہ کے ساتھ تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. صلو علی الحبیب جی باپو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے باپا جان، آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی کشتی بلڈنگ کے مدنی منے اور کچھ والد سرفراز مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور یہ کچھ پلے کارڈ وغیرہ بھی تحریر کر کے لے کر آئے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ لکھ کے لے کر آئے ہیں، ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. پھر مدنی مقصد ہے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی یہ تصویر بنا کے لے کر آئے ہیں. حدیث پاک تحریر ایک چپ سو سکھ، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. پھر یہ بڑا ہی پیارا سا ایک فیضان مسواک جاری رہے گی. مسواک شریف بھی جو ہے وہ اس پلے کارڈ میں موجود ہے. کچھ نعرے لکھ کے لے کر آئے, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کچھ نعرے وغیرہ ہیں اور پلے کارڈ وغیرہ ہیں اور کچھ سوال بھی ہیں. اور حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, جیسے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں ملاحظہ کیا, دیکھا مکی کمپیوٹر, پھر اس کے بعد جو ہے مدنی کمپیوٹر, پھر غوثیہ کمپیوٹر, اور آج باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں اجمیری کمپیوٹر کی. بابا یہ اجمیری کمپیوٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا نام وغیرہ بتائیں گے بڑے اچھے انداز سے. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا, سن سنجری. عمر کیا ہے آپ کی؟ 4 سال 11 ماہ 10 دن. سوالت شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکراتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا آپ جواب دیجئے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام کیا ہے؟ حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ غریب نواز کی ولادت کب ہوئی؟ 537 سن ہجری میں ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی کی ولادت کہاں ہوئی؟ ایران کے علاقہ سنجے میں ہوئی. واہ بھائی واہ. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے چند مشہور القابات بتائیے. خواجہ غریب نواز سلطان ہند, وارث النبی, عطا رسول. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. خواجہ صاحب کے والد صاحب کا نام بتائیے. سید غیاث الدین احمد اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال مبارک کب ہوا؟ 6633 سن ہجری. سبحان اللہ. اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینۃ الہند اجمیر شریف. سبحان اللہ. وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر کیا نقش نظر آیا؟ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. سبحان اللہ. کیا اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے؟ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. کیا بات ہے اجمیری کمپیوٹر کی. اس شعر کا دوسرا مصرعہ بھی بتا دیجئے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور ذرا وہ انداز سے پڑھ سکتے ہیں ترنم سر, جس طرح نعت خوان پڑھتے ہیں نا. شاید نہیں پڑھ پا رہے. نہیں باب, مشکل ہو رہی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواجہ غریب نواز کو کیا بشارت ملی؟ اے معین الدین, تو ہمارے دین کا نائن یعنی دین کا مددگار ہے. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, میری کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, علی میں بامل بنائے. اللہ تعالیٰ مفتی اسلام بنائے. اچھا ذہین مدنی منہ. اچھا آپ نے ان کو کہا بھی کمپیوٹر ہے, اور آپ کمپیوٹر کو اگر آپ کو ایسی چیز پوچھیں گے نا جسے کمپیوٹر میں فیڈ ہی نہیں ہے, تو کمپیوٹر نے وہاں کفلے مدینے لگانا ہوتا ہے. کمپیوٹر وہی نکالتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہوگا. بجا فرمایا ماشاء اللہ. چاہتا ہوں ویسے یہ جتنے بڑے بڑے ہم اسلامی بھائی موجود ہیں, میرا خیال ہے اگر یہ سارے سوال ہم میں سے کیا جائے تو اکثریت فیل ہو جائے گی. نہیں ہم میں سے کئی تو ایسے ہوں گے جو یاد کرنے کے بعد بھی شاید اس طرح مینوہن مطلب ایز اٹ از یاد کر کے بیان کرنا, وہ بھی اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے سامنے لائیو, یہ بھی ایک کانفیڈنس ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بد سے بچائے. آمین. مگر بندہ بڑی بات, کوشش کرے تو انسان کچھ کر سکتا ہے. ہمارے عموماً کوشش کرنے کا رجحان بھی کم ہوتا ہے, اور پہلے سے ذہن بن جاتا ہے اور میرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تو انشاءاللہ مزید کمپیوٹر آنے والے ہیں. یوں بابا کون کون سے کمپیوٹر چاہیے؟ ابھی تو جعفری کمپیوٹر آنے والا ہے انشاءاللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 15 تاریخ کو آپ کرتے نا نیاز. جی بابا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی ہوگی, معراجی کمپیوٹر بھی آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ رضوی بھی آئے گا انشاءاللہ. میلادی بھی کمپیوٹر لائیں گے بابا, میلادی کمپیوٹر بھی لائیں گے انشاءاللہ. کمپیوٹر آتے رہیں گے, آپ بس مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. بابا ہمارے ایک مدنی منع آپ سے ایک سوال بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ آپ یہ ارشاد فرما دیں, آپ اجمیر کتنی بار گئے ہیں اور وہاں کے حاضری کے بارے میں بتا دیں. الحمدللہ اجمیر شریف کا 2 بار سفر کیا ہے, یہ یاد آ رہا ہے مجھے. میں جب ہند کے ساتھ مدنی قافلے میں گئے نا, تو اس میں اس دوران اجمیر شریف کی حاضری کا بھی سلسلہ ہوا تھا. تو وہاں جاتے تھے ہم, مطلب فاتحہ پڑھتے تھے, حاضری دیتے تھے, دعا مانگتے تھے. وہیں رہتے بھی تھے قریب میں. الحمدللہ تو بڑا عالی شان دربار ہے اور بڑی رونق رہتی ہے. وہاں زائرین جو ہیں وہ دور دور سے سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز کا دربار جو ہے بڑا اعلیٰ دربار ہے الحمدللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سویتی گلاب جنگ جاری رہے گی, دودھ کے گلاب جنگ جاری رہے گی, شیطان کے گلاب جنگ جاری رہے گی, نے مدنی مذاکرہ جاری, مسواک جاری, فیضانِ مدنی چینل جاری. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے, میں مدرسۃ المدینہ مغل پورا مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو وہ یہ کہے کہ فلاں بھی تو اجتماع میں جاتی ہے مگر وہ نہیں بدلی, یعنی لڑائی کرتی ہے, اس اسلامی بہن کو کیسے سمجھایا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اصل وہ دل کا زنگ جو ہے نا ایک دم سے نہیں اترتا، آہستہ آہستہ آہستہ اترتا ہے. تو اگر یہ اجتماع کی پابندی رہے گی، بیانات سننا کرنا یہ سلسلے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. تو اس لیے وہ آنا جانا ختم نہیں کرنا چاہیے، برابر جاری رکھنا چاہیے. اجتماعات میں بیان بھی سننے چاہیے، بیان کی سعادت حاصل ہوتی ہے کرنے کی، جبکہ صلاحیت ہے اور شرعی تقاضے پورے ہیں تو بیان بھی کرنے چاہیے. انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا، اخلاق بھی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ، زبان کی تیزی بھی ختم ہو جائے گی، نرمی آ جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نبیہ بنت مطاہر سعید ہے، میں مدرسہ المدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیہ لاہور میں پڑھتی ہوں. میرا پیارے باپا جان سے سوال یہ ہے، جس کا عمل بے غرض ہو اس کی جزا کچھ اور ہے، تو کیا اجر ثواب اور جنت کی غرض بھی نہ ہو؟ یہ مراد نہیں ہے اس سے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، یعنی جو مخلص ہے اس کو جزا میں جنت ملے گی، یعنی جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا نا اس کو بہت ہی اعلیٰ اجر ملتا ہے، اور جس میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور جس کا بالکل ہی اخلاص نہیں ہے تو اس کو تو اجر ملے گا ہی نہیں. تو اخلاص جو ہے نا یہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. تو جنت کی خواہش کرنا، یہ جو جنت کی خواہش کرے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اخلاص اس میں نہیں ہے، بلکہ جنت کی طلب کرنے کی تو ہم کو حدیثوں میں ترغیب ارشاد فرمائے گی، ہم جنت مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. کہ جو جنت کا سوال کرتا، جنت بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اس کو تو جنت دے دے. اس مضمون کی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، کسی کو یاد ہو تو وہ بتا دیں کہ بندہ ایک بار کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت دے، تو جنت کتنی بار کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دے، شاید تین بار یا اس طرح کا تذکرہ ہے، مگر میں ابھی الفاظ بھول گیا ہوں حدیث شریف کے. تین بندے کسی کو یاد ہو تو بتا دیں یا ڈھونڈ کے نکال کر سنا دیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک دن میں تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اور تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو دوزخ سے پناہ دے دی جاتی ہے اور اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سابقو الی مغفرۃ من ربکم و جنت، اللہ تبارک و تعالی کی طرف، یعنی اس مغفرت اور جنت کی طرف سبقت لے کر جاؤ. تو جنت کا سوال کرنے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ کے اندر اور بھی کئی حدیث ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنت مانگو، بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرنے کا ارشاد فرمایا. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، تو اللہ سے مانگو جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو، سوال کرو مانے یہاں مراد مانگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں اور اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حوالے سے اپنے پہچان یا نام وغیرہ رکھتے ہیں، آپ کا نشانی بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر سوال یہ آیا، سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے کہ اب رکھتے ہیں یہ ہیں، نسبتیں بھی بیان کرتے ہیں، تعلق و محبت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو یہ تحریر دیتے ہیں یا جو یہ اس پر جو ڈالتے ہیں وہ کافی اعتراض والی باتیں ہوتی ہیں اور اخلاقیات سے ہٹی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے بعض غیر شرعی باتیں بھی ہوتی ہوں. تو اب الٹی تنقید ہوتی ہے کہ بھائی ان کے یوں نے، ان کے یوں نے، ان کے یوں، تو ان کو نام سمجھائیں کہ ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ابھی ابھی سوشل میڈیا پر سمجھے کہ آپ کے لیے سوال آیا ہے. ہے تشویش کی بات ہے کہ بیچارے مطلب یہ میرے سے محبت تو کرتے ہوتے ہیں لیکن اخلاقی تربیت بازوں کی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا تو ایک ایسا مطلب عجیب و غریب میدان جنگ بن گیا ہے. اچھا اگر جس کو جنگ کرنا نہیں آتی وہ جنگ کرے گا تو جو حرکتیں کرے گا وہ یہی حرکتیں بیچاری کر رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہی ہوتی ہیں. رف انداز میں سوال جواب کے سلسلے ہوتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کوئی ہم کو پکڑ نہیں سکتا سوشل میڈیا کے ذریعے تو پولیس بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی وغیرہ وغیرہ, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا, چاہے ہزار پردے میں چھپ جائے پروردگار دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو میرے نام کی ویب سائٹ آپ نے کھولی ہو یا ویسے ہی کھولی ہو, اگر آپ یہ شغل آپ کا کر رہے ہیں تو صرف وہ کام کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اور علماء مستند علماء اہل سنت کے اگر آپ مدنی گلدستے چلا سکتے ہیں تو صرف وہی چلائیں, صرف شریعت کے مطابق بیان ہو, بس وہی ہونا چاہیے. باقی رف انداز میں جو کلپ بازو کا چلتے ہیں اس کو مدنی گلدستے بھی میں کیسے کہوں, طرح طرح کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں اور واقعی اس سے بچنا چاہیے. اس سے دل آزاریاں بہت کرتے ہیں یہ لوگ اور دوسروں کی بے عزتیاں کرتے ہیں اور واقعی ہم کو بھی بدنام کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس نے میرا نام استعمال کیا ہوگا یا میری تصویر ڈالی ہوگی اپنی اس پر تو لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ اس کا آدمی ہے, اور بولے گا اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, دعوت سینے والے ایسے ہوتے ہیں, یہ اس پر چھاپ پڑے گی. اچھا پھر جو ویسے بنیادی طور پر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے ہیں ہی ناراض کہ اگر ہمارے ہم میں سے کوئی اڑ کر بھی دکھا دے ان کو تو یہ سیٹ نہیں ہوں گے, بولے گا یہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں, یہ پوزیشن ہے ان کی. تو اب ایسے لوگوں کو یہ مواد ملتا ہے اس طرح دعوت اسلامی کو اور سنیت کو مسلک کو بدنام کرنے کا. تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی ہے, اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے, مقررین کو بھی احتیاط کرنی ہے, سب بھی کو احتیاط کرنی ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ بولے کہ سیکنڈوں میں آپ کی بات جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں گونج جاتی ہے, اتنا فاسٹ ہے یہ. تو ایسی صورت میں آپ کا اگر کوئی گناہ بھری بات ہے اور وہ چلی گئی لاکھوں تک, آپ قیامت کے دن کرو گے کیا؟ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اگر رب ناراض ہو گیا تو؟ یوں بندے کو بہت ڈر ڈر کر سوشل میڈیا جو استعمال کرتے بھی ہیں ڈر ڈر کے استعمال کرنا ہے اور بالکل بے پرکی نہیں ہانکنی. کوئی اگر میرے خلاف بولتا بھی ہے, میری طرف سے کسی کو میں نے جواب دینے کے لیے مقرر نہیں کیا, تم بھی اس کو جواب دو. آپ جو اپنی طرف سے وہ اسلام کے خلاف بولنے والوں کو جواب دے رہے ہیں جب میں نے اپنے لیے بھی کوئی فکس نہیں کیا کہ میری طرف سے جواب دو, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں, یہ تو مقبولیت کی دلیل ہے نا. جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے, ایک محاورہ ہے نا, برا بھلا لوگ کس کو بولیں گے, آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو یوں سورج کو چاند کو چودھویں کے چاند کو چمک دمک دیکھ کر کتا اگر بھونکنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ چاند کی چاندنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا کوئی چاند کی طرف تھوک دے تھوک اسی کے منہ پر آئے گا. تو یہ کہ کوئی اپنے خلاف بولتا ہے تو یہ اللہ اس کو ہدایت دے, ہم اس کے لیے دعا کریں, آپ جواب دیں گے وہ جواب بول جواب دیں گے اور بات تو خراب ہوگی. تو اس لیے کرنے والے کام کرو, نہ کرنے کے کاموں میں مت پڑو. میں دعوت اسلامی لے کر جب سے ہم چلے نا تو میرے خلاف تو پمپلیٹ پہلے نکلتے تھے, بعضوں کا تقریریں ہوتی تھی, بعض لوگ کرتے تھے الٹا سیدھا بولتے تھے. میری مطلب یہ نا کہ آپ میرا ماضی کی آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ کو ایک بھی پیپر شاید نہیں ہم پا سکیں گے جو میں نے کسی کے رد میں لکھا اس کو جواب دیا ہو. میں تو بعضوں کا تو ہنس کے بھی ٹال لیتا ہوں, کیا اس کا میں کیا جواب دوں. تو ایسی مطلب میں اس کی مثالیں بھی نہیں دے سکتا, ایسی بے تکی باتیں لوگ مطلب لکھتے تھے کرتے تھے, اب بھی کرتے ہوں گے, اب سوشل میڈیا پہ کرتے ہوں گے. تو ہر بات کا کوئی جواب تھوڑی ہوتا ہے, ہر جواب ہر مخالفت کا جواب مدنی کام, تو اس لیے بچنا چاہیے, ہم سبھی کو احتیاط کرنی چاہیے. نہ علماء پر اعتراض کریں, نہ ناخوانوں کا مذاق اڑائیں, نہ اس کا مذاق, نہ آپ یار اپنے کام سے کام رکھیں. اگر کوئی ناخوان غلطی کرتا ہے اس کو جا کے سمجھا دیں, اگر کوئی مقرر غلطی کرتا ہے اس کو جا کے سمجھا دیں. ایک اگر غلطی کرے دو غلطی کرے تو بعض لوگ پوری قوم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے خلاف بڑا سے نکالنا شروع کرتے ہیں. اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بےچارے ڈگریڈ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو کرنے والے کام کیجئے تاکہ نہ کرنے والے کاموں میں جا پڑیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میل کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اذان سے پہلے وضو کر لیا, اب اذان کے بعد آنکھوں سے ناپاک پانی گرا تو کیا پھر وضو کرنا ہوگا؟ اسلامی بہنیں کلکتہ ہند سے. اگر دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا گرا جیسے کہہ رہی ہیں تو وہ گرنے والا آنسو تو ظاہر ناپاک ہے, اگر آنکھ دکھ رہی ہے تو, اور ویسے دھواں ہے یا پیاس کاٹ رہی ہے یا ویسے رونا آ گیا کسی بات پر خوف خدا میں یا نعت شریف میں یا اپنے کسی غم میں, تو یہ آنسو ناپاک نہیں ہے, نہ اس سے وضو ٹوٹتا. وضو دکھتی آنکھ سے جو بوجہ مرض بیماری کے سبب جو آنسو ٹوٹ نکلتا نا وہ ناپاک ہوتا ہے. آنکھ دکھ رہی ہے لیکن کسی اور وجہ سے رویا تو اب جو آنسو نکلا وہ بھی ناپاک نہیں ہے. تو دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بیماری کے سبب جو آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہے اور وضو توڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دو سوال ایک ساتھ کروں گا. کیا اسلامی بہنیں بھی سنت کی نیت سے تیل لگا سکتی ہیں ثواب ملے گا؟ دوسرا, کیا اسلامی بہنیں بھی سر بند باندھ سکتی ہیں؟ تیل لگانا اسلامی بہنوں کے لیے بھی یعنی مطلق سنت تو ہے سر میں تیل لگانا, لیکن اسلامی بہنوں کی تخصیص اس میں نے پڑھی نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. تو مفتی صاحب جیسے فرمائیں. ایسی تقیید یعنی تخصیص بیان نہیں کی گئی کہ یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے تیل لگانے کا حکم ہے, مطلق ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی. اس میں ہاں داڑھی کا جہاں ذکر آئے گا تو وہ مردوں کے لیے مخصوص ہوگی کہ داڑھی مرد رکھتا ہے نہ کہ عورت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رہا سربند, سربند کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر کو چھپائے, تو اسلامی بہنوں کو تو سر چھپانا ہی ہوتا ہے تو یہ اسکارف پہنتی ہیں تو یہ سربند ہی تو ہے. مگر اب عورتوں کی اسٹائل کا جو سربند چلا ہوا ہے یہ مرد نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کی یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے. مرد ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ لے جو خالی سر کو چھپا لے. تو عورت بھی اگر گھر میں محارم کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا کپڑا بھی سر پہ باندھتی ہے تو اس کو منع تو نہیں کیا جا سکتا بابا, نہ اس کو سنت کہیں گے. اس میں ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہم سربند باندھتے ہیں تو ہم نے مطلب کہ ایک اہتمام کے تیل لگانے کے بعد پھر سربند باندھنا ہے اور تیل سے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے. اب اسلامی بہنوں کی تو چٹیاں پیچھے تک ہے, اگر انہوں نے ساری چٹیاں پر تیل لگایا ہے اب یہ سربند باندھ بھی لے تو کیا یہ جو نیچے کے جو بال جو اس کے جو گرے ہوئے ہیں کمر تک تو کیا وہ اس کو وہ کور کر لیں گی یا پھر اس کو وہ جورا باندھنا پڑے گا سربند باندھنے کے لیے؟ اس کے کوئی پڑھا مطلب نہیں جو علت پڑھی یا سمجھی ہے اس کے مطابق ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا. ہاں صحیح ہے لیکن پڑھا نہیں میں نے اس کے بارے میں کہ چھٹیاں تک وہ اس کو کپڑے میں. ویسے اگر کوئی کپڑے تو بچانے چاہیے کہ نظافت جی اور صفائی تو ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے صفائی رکھنا. تو اس کے لیے اگر وہ تیل سے دیگر کپڑوں کو بچانے کے لیے کوئی خصوصی کپڑا رکھ لیتی ہے جو اس کو بدنما بھی نہیں معلوم ہوتا اور اس کی ترکیب بن جاتی ہے تو رکھنا تو اچھا ہی ہے, اس کو برا کون بولے گا. اول تو اب تیل لگاتی کہاں کتنی ہوں گی, شاید تیل اب تو لگانے کا تو رواج کم ہو گیا. تیل لگائے تو اس کو ظاہر کپڑوں سے تو دیگر کپڑوں کو اس سے بچانا تو ہے. اچھا تیل لگانا چاہیے, اس کے اپنے فوائد تو میں بیان کرتا رہا ہوں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, آج کل بازار میں کھانے کی چیزیں جو بکتی ہیں شاید آپ نے بھی کہیں چند مرتبہ دیکھا ہوگا اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر کے, میں ابھی شہر کا نام نہیں لیتا, فلاں شہر کی مشہور مثال مشہور پائے تو فلاں شہر کی مشہور نیاری, فلاں شہر کی مشہور بریانی. اب وہ فلاں شہر کی تو ہوتی نہیں ہے, وہ اسی شہر کی ہوتی ہے جہاں پکی ہوئی ہوتی ہے, مگر وہ اس شہر کا یا اس جگہ کا نام دے کر اس کو بیچا جاتا ہے. تو اب اس سے کیا مراد لی جائے گی, یہ لکھنا کرنا بنانا یا اس سے کیا مراد لی جائے گی, درست نہ درست؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی اور شہر کا اس کے بعد نسخہ ہوگا اور یہ کسی اور شہر میں اس نسخے کو بنائے گا تو یہ اس کا بولیں گے کہ یہ صاحب وہ دوسرے شہروں میں بولتے ہوں گے کہ کراچی کا, اور کراچی میں باب المدینہ میں بولیں گے صاحب ملتانی حلوہ تو ملتانی یہ تو فلاں. تو یہ اس کو جھوٹ نہیں بولتے, اگر واقعی وہاں کا نسخہ ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ملتان میں ہوں, یہ روز ملتان کے دیکھ منگوا کر نہیں دیتا, یہی پکتی ہے نہ وہ بولتے ہیں کہ ملتان سے میں نے پکایا. یا مراد یہ ہوتی ہے کہ ملتان میں اس طرح کی بریانی بنتی ہے اس کا نسخہ ہے. تو اگر یہ ہے تو وہاں کا نسخہ, اگر وہاں کا نسخہ بھی نہیں ہے اور خاما کا بولتا ہے کہ یہ ملتان کے نسخے کی بریانی ہے, ان مانو کر ملتانی بریانی بولتا ہے تو ظاہر ہے جھوٹ ہے. ہند کے شہروں کے نام لیتے ہیں تو پاکستان کے شہروں کے وہاں نام لیتے ہوں گے, اسی طرح وہ پتہ نہیں وہ یورپین ممالک کے بھی تو نام لیتے ہی ہیں مگر وہ غلط بھی لیتے ہیں نا, جیسے کہ وہ لکھ دیا کسی میڈین فلاں اور وہ اس ملک کی میڈ نہیں ہے, وہاں کی یہ بناوٹ کا نہیں ہے, تو یہ دھوکہ ہوا, گناہگار ہوگا. دھوکہ بھی دیتے ہیں مطلب کہ یہ فلاں ملک کا ہے, یوں بولیں گے یہ ایکسپورٹ آئٹم ہے, یہ باہر بھیجنے والی آئٹم الگ ہوتی نہیں ہے, تو بندہ خرید لو جائے ایکسپورٹ آئٹم کا تو یہ بہت ہی اچھی ہوگی. تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اگر واقعی ایکسپورٹ آئٹم ہو تو بولنے میں رج نہیں ہے اور نہ ہو تو پھر نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب. واٹس اپ کے ذریعے ایک سوال ہمیں ملا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے صرف ہاتھ باندھ لینا کافی ہے یا اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ کا اصل جو مین صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہوگا کہ اس سے ہم کہیں گے کہ نماز شروع ہوئی ورنہ نماز شروع نہ ہوئی؟ اللہ اکبر کہنا یہ تو ضروری ہے, اللہ اجلو کہہ دے گا تب بھی ہو جائے گی, میں کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کے اللہ اعظم ہو اللہ اجلو, لیکن لفظ اکبر ساتھ میں ملانا یہ واجب ہے اور لفظ اللہ یہ فرض ہے. تو یوں پورا اللہ اکبر کہنا فرض ہے, اللہ اجلو کہنا فرض ہے, اللہ اعظم کہنا فرض ہے, تو یہ پورا فرض اس طرح ادا ہوگا. تو اللہ اکبر اگر میں بھولا نہیں ہو تو مفتی صاحب توجہ سے سنیے گا, تو اللہ اکبر پورا کہنا یہ فرض ہے. تو اب پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اللہ اوپر کہہ دیا تو نماز شروع ہو جائیے. تو ہاتھ اٹھائے پہلے اور اللہ اکبر کہہ کر اب نیچے لے آئے, اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے. یہ طریقہ ہے. امام کے پیچھے اگر پڑتا ہے تو اگر امام سے پہلے اللہ اکبر مقتدی نے یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے نے اپنی ختم کر دی, تکبیر تحریم آ گیا پہلی تکبیر کی, اگر امام نے پہلے ختم کر دی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی, مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اس کی. جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اب اتنا صبر کا ماندہ نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, وہ اللہ اکبر کی لا کو مد کر رہے ہیں امام صاحب, اس میں وہ اللہ اکبر یہ شروع کیا اور مقتدی نے پیچھے نماز پڑھنے والے نا اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیا, اور ابھی وہ تو اللہ کی لام کو ہی پڑھ رہے ہیں امام صاحب. تو ان کی پیچھے والے کی نماز جس نے ایسا کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کا حل یہ بہتر یہ کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو جب آخری حروف بر, امام جب بر پر پہنچے اس وقت پیچھے جو نماز پڑھیں گے نا مقتدی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کریں. تو اس طرح بر میں کوئی کھنچمتا نہیں ہے, نہیں مد وغیرہ نہیں ہے نا, تو یہ بر تو فوراً ہو جائے گا. اگر بر پڑے گا تو پھر اس کو وہ امامت کے لائق نہیں ہے, بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی, بس نماز ٹوٹ جاتی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح. تو بر پر امام جب پہنچے تب مقتدی کو چاہیے کہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے, ورنہ بہرا یہ کہ امام کی اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے مقتدی کی اللہ اکبر ختم نہیں ہونی چاہیے, ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ کے لیے, اور باقی تکبیروں میں بھی امام کے بعد ہی اس کی تکبیر ختم ہونی چاہیے مقتدیوں کی, لیکن اگر کسی نے پہلے ختم کر لی تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, بعض اوقات مقتدی ایسے وقت میں جو نماز کے لیے آتے ہیں کہ جب امام رکوع کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی رکعت حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی تیزی سے چلتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے بعض اوقات آتے ہیں, اور اس وقت تکبیر تحریمہ کو کس انداز سے اور کہا جائے اور یہ فرض کیسے پورا کیا جائے اور رکوع کے اندر کس طرح شامل ہوا جائے, کیونکہ بعض اوقات اس میں بہت سی ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید ان کی نماز ہی شروع نہ ہو. آپ رہنمائی فرما لیجیے. اگر ایسے وقت پر آیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو اپنی اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہنی ہے, تکبیر تحریمہ, فوراً جھکنا نہیں ہے. اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے جھک گیا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اور پوری ہونے سے پہلے اتنا جھک گیا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے تو یہ رکوع کا اتنا درجہ ہے. تو اگر اپنی اللہ اکبر پہلی جو کہہ رہی ہے وہ کہتے کہتے وہ جھکا اور اتنا جھکا کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے اور اب یہ اس کی ختم ہوئی اللہ اکبر کہنا, تو یہ اس کی نماز جو ہے نا یہ نہیں ہوگی, کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے یہ کھڑے کھڑے کہنا قیام میں یہ شرط ہے. جو شرعی عذر والے ہوتے ہیں نا ان کے پھر الگ احکام ہیں, یہاں عذر نہیں ہوتا, یہاں یہ جلدی میں جھک جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے ہاتھ نہیں باندھنے جبکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے امام رکوع میں, تو پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیں اور اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں, یہ اس کا طریقہ اپنی نماز بچانے کا. لیکن ایک تعداد ہے جس کو یہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا, وہ پہلی تکبیر میں ہی وہ جھک جاتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آنے والے بدھ یعنی 5 اپریل کو انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و برا اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور یہ اجتماع جو ہے یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والے اسلامی بھائی، ان کے قاری صاحبان اور دیگر اسلامی بھائیوں پر یہ مشتمل ہے. الحمدللہ عز و جل گزشتہ تقریباً 14 ماہ میں ملک بھر میں اس شعبے کے ذریعے 3500 کے قریب اسلامی بھائیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی طرح تقریباً 7000 سے زائد اسلامی بھائیوں نے قاعدہ بھی مکمل کیا ہے. تو بہت ہی اہم اجتماع ہوگا جس میں انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل ہوگی. تو دعوت اسلامی کا یہ اہم ترین کام ہے، مساجد میں مدرسۃ مدینہ بالغان یہ لگائے جاتے ہیں. تو جتنے بھی یہاں موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، او بی وین کے ذریعے جو موجود ہیں، مدنی چرن کے ناظرین ہیں، نیت فرمائے کہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے بدھ کو 5 اپریل عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے یہ اجتماع کا آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس اجتماع میں شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی انشاءاللہ عز و جل. آئندہ پیر شریف، یہ رجب المرجب کا پہلا پیر شریف ہے، اور حسب معمول انشاءاللہ یوم قفل مدینہ منایا جائے گا. تو تمام عاشقان رسول یوم قفل مدینہ منائیں، یعنی ویسے ہی گناہوں بری گفتگو سے تو بچنا ہی ہے، وہ تو ہمیشہ بچنا ہے، فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے. تو یوم قفل مدینہ میں زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ فضول باتیں نہ ہوں، اور کچھ نہ کچھ لکھ کر بھی باتیں کر لی جائے تاکہ خاموشی کی عادت پڑے. اور اس میں ایک بار خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے تاکہ وہ ریمائنڈ ہو جائے، اور خاموشی کے فضائل پڑھنے سے زیادہ ذہن بنتا ہے. اجتماعی طور پر میں مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک پڑھے دوسرے سنیں، یا تھوڑا تھوڑا ایک ایک باری باری پڑھے اور دوسرے سنتے رہیں، یہ بھی ترکیب ممکن ہے. صلو علی الحبیب محمد. میرا سر کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض قبرستانوں میں میت کی تدفین کے لیے زمین میں گہری قبر نہیں کھودی جا رہی، بلکہ 1 یا 1.5 فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دیوار اٹھا کر قبر بنائی جا رہی ہے. یوں قبر کی گہرائی زمین میں نہیں بلکہ قبر کا 2/3 حصہ سطح زمین سے بلند ہے. البتہ بعد میں سائیڈوں سے مٹی کے ذریعے سطح زمین سے بلند دیوار کو چھپا دیا جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا؟ کیا یہ طریقہ کار شریعت مطہرہ سنت کے مطابق ہے؟ جواب سے نواز دیجیے. بدقسمتی سے آج کل یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کو سنیں، اس کے جواب کو. دیگر علماء کرام بھی ذہن نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی ہے قبرستانوں میں، خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے. تو اس میں یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وصیت جلد پوری کرو، اس کے لیے گہری قبر کھودو. صحابہ کرام علی مردوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا، بلکہ اپنے بعد اپنے ورثاء و لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا اور کشادہ بنا جائے. یوں ہی حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھلی کشادہ کھودو, اور ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا. اب سوال میں جو کہا گیا کہ قبروں کو فقط ایک سے ڈیڑھ فٹ گہرائی میں کھودا جا رہا ہے اور بقیہ قبر سطح زمین سے بلند اینٹوں کی دیوار تعمیر کر کے بنائی جا رہی ہے, بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف, یعنی مسلسل یہ عمل چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں. اب بعض جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے, اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شرعی حکمتیں اور مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے کہ قبر کو زلزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے, نیز جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے. تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جا رہی نا, اس میں زلزلہ آیا جھٹکا آیا کہ دیواریں گری مردہ بار, بارش آئی دیوار گری مردہ بار, جانور تھوڑا سا بھی سوراخ پڑ گیا اس میں ایک آدھ اینٹ نکل گئی, ایک آدھ دیوار گر گئی, مردہ پڑا ہوا جانور اس کو نوچے گا. تو اس میں یہ خرابیاں ہیں. پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں, لاشیں بھی بکتی ہیں, تو ان لوگوں کے مزے, کفن چوروں کے مزے, پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے, تو بہت ساری مطلب ہے کہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ نقصانات بھی ہیں, اور اصل میں تو وہ آقا کی سنت ہے, اور سنت میں یہ بھی حکمتیں کہ اس طرح گہری زمین کھودی جائے. تو قبر کی جو سائز ہے نا, وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قبر کی سائز سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے قد کے برابر گہری وہ قبر, یہ بہتر ہے. لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہو, الا ماشاء اللہ کہیں عمل ہوتا ہو تو. تو سب سے یعنی کہ بیسٹ سر سے لے کر پاؤں تک قبر گہری ہو, اور بیٹر سینے تک گہری ہو, اور گڈ آدھے قد تک ہو, اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بہترین جو ہے سب سے فرسٹ جو ہے وہ پورا قد, اور اس کے بعد یا تو سینے تک ہو, مگر بہتر وہی تھی پورے قد کی, ورنہ کم از کم آدھے قد تک تو ہو. لیکن اب تو فٹ ڈیڑھ فٹ میں ہی بس ایک کھڈیا کھود کے اس میں رکھ دیتے ہیں بےچارے کو, اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو دیواریں بنا کر. تو یہ بہت ہی بالکل غلط طریقہ, اور یہ سنت کے خلاف ہے. تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے, اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس سے بچیں, اور جو ادارے سماجی ادارے ہیں ان کے انڈر میں قبرستان ہوتے ہیں. ابا یہ تھوڑا سا منظر دکھا دیں, دکھائیے. اچھا اچھا, تو بارہ لے کے سماجی ادارے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں. اب دیکھو یہ ایک ڈیڑھ فٹ کھود کر یہ بنائی ہے قبر, اب وہ کس طرح مردے کیا اس میں تحفظ ہوگا بےچارے کا, بدبو الگ نکلیں گی. تو یہ بالکل خلاف سنت ہے یہ انداز, اور اس کے خلاف آپ سب کو یعنی کہ آواز اٹھانی چاہیے. گور کنوں کو بھی جو اگر سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے وہ بھی اپنے حال پر رحم کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں, اور اس سنت کو زندہ کریں. کہ یہ سنت اب مٹ چکی ہے یعنی مٹتی جا رہی ہے, تو اس سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ارباب اقتدار بھی اگر کوشش کریں انتظامیہ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے اقدار ہوں گے کہ اس پر بالکل کوئی آرڈر جاری کریں. بعض باتوں پر یہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں تو اس پر بھی کر دیں کہ سنت کو بھی زندہ اور قانونی پابندی اس طرح کی جہاں بھی ہو تو وہاں مطلب یہ لوگ قانونی کاروائی کریں اس پر, انتظامیہ جو ہے ہماری گورنمنٹ, تو اس طرح یہ برائی ختم ہوگی. اور جو جو اس کو مطلب یعنی کہ اس بری بدعت کو ختم کرے گا اور سنت کو جاری کرے گا انشاءاللہ سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا اس کا ثواب ملے گا. ہمت کیجیے اور نکلیے. اور ہماری یہ مجلس تجہیز اور تکفین کے جو اسلامی بھائی ہیں مہربانی کر کے وہ بھی اس کام کو سنبھالے اور وہ وفود بنا کر سماجی ادارے, پہلے تو دیکھو اس میں کام یہ کرنا ہوگا کہ پہلے جیسے ایک سماجی ادارہ ہے جس آپ کی وہاں اپروچ ہے, اب ان کے قبرستانوں میں خود دیکھ لیں پہلے کہ کیا ترکیب ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ترکیب ہے ان کی دیواروں والی تو آپ قبرستان یعنی اس ایک وفد لے کر اس سماجی ادارے کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں, اور اس سلسلے میں دارالفتا اہل سنت کا بھی آپ کے ساتھ تعاون رہے گا. دارالفتا اہل سنت سے آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف لائیں گے, آپ ان کو درخواست کریں وہ تشریف لائیں گے, اور ایک فتوے کی پرنٹ آؤٹ دارالفتا اہل سنت نے ایک فتوا بھی جاری کیا اس وقت, اس فتوے کی پرنٹ آؤٹ بھی لے لیں ہم ساتھ میں کاپی, اور وہ کاپی لے کر سماجی ادارے کے اہم ذمہ داروں سے ملیں اور ان کو زبانی بھی سمجھائیں مسئلہ اور وہ کاپی بھی دیں. صرف ایک سے نہیں یعنی کئی ایک ہوں ان سے آپ ملیں, ایک سن کر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ انسنی کر دے یا وہ ہو ہی بے بس اس کے چلتی نہ ہو, تو یہ ان کی تعداد ہو ان کو جمع کریں. بھلے اگر حکمت عملی یہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں, ایجنڈا نہ بتائیں کہ بھئی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی والے, اور وہاں کے علاقے کے کوئی معزز اسلامی بھائی کو بھی ساتھ ملا لیں, ذمہ داران جو ہیں ان کو ساتھ ملا لیں اور جا کر ان کو سمجھائیں, تو انشاءاللہ سمجھائیں گے تو فائدہ ہوگا. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ نے چاہ تو سوشل میڈیا پر بھی میرا یہ مدنی گلدستہ چلایا جائے گا میں امید کرتا ہوں, تو وہ سوشل میڈیا کا مدنی گلدستہ بھی بھلے آپ ساتھ لے جائیں, ان کو یہ سنا دیں جمع کر کے ان کے اس میں آپ بھیج دیں ان کے نمبر پر, اب تو تقریباً بہت سو کے پاس آ گیا سسٹم واٹس اپ, تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ سب مل کر چلیں گے نا ہم تو یہ سنت انشاءاللہ ہم زندہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی شاید یہ اتنی عام نہیں ہوئی ہوگی, ہر قبرستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا, تو تھوڑا تھوڑا اگر شروع ہوا ہے تو ابھی سے اس کو ختم کر کے ہم آقا کی سنت کو عام کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو مجلس تجہیز و تکفین کے اسلامی بھائی جلدی جلدی مجھے اپنی مدنی نیتیں بھیجیں, اور یہ پیغام ساری دنیا کے لیے, جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے آپ جا کر ان کو نرمی سے پیار سے محبت سے سمجھائیں اور اللہ کا خوف دلائیں, سنت کو مہربانی کر کے اب ترک نہیں کریں. اس موضوع پر علی رضا میں کوئی تحریر بھیج رہا ہوں. امیر علی سنت سے عرض ہے کہ یہ جیسے بہار شریعت تیسرا حصہ صفحہ نمبر 509 یہ مکتبۃ المدینہ سے جو چھپی ہوئی بہار شریعت ہے اس کا مسئلہ نمبر 11 میں اللہ اکبر کی جگہ اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں, جیسے اللہ اجل, اور اس میں آگے مثالوں کے اندر الرحمن اکبر, سبحان اللہ, لا الہ غیرہ کے الفاظ بھی ہیں اور مزید بھی الفاظ بیان کیے ہیں, الفاظ تعظیمی کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے. امیر رسول سے عرض ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ لفظ اللہ بولنا فرض ہے اور اس کے علاوہ دوسرا نہیں بولیں گے یا کوئی الفاظ تعظیمی کوئی سے بھی ہوں تب بھی مطلب اس سے نماز ہو سکے گی اور ایسی تبدیلی کے بارے میں کرنا چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس کی کچھ مزید پھول نہایت فرما دے. اللہ اکبر کہا جائے اگر دوسرے تعظیمی الفاظ کہیں گے تو نماز شروع تو ہو جائے گی مگر اللہ اکبر لفظ اکبر ترک کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرا. ایڈٹ کر لیجئے انشاءاللہ. کوئی تحریر بھیجی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا شعبہ دو تحریر ہیں. پندرہ اپریل کا جی نہیں یہ بھی ہے دوسری بھی ہے لکھ کے بھیج دی ہے اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں. یہ دو یعنی کہ پندرہ اپریل کو ایک بڑا لذت والا اور خوبصورت مدنی مذاکرہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ معتکفین کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. احتکاب کی بہاریں شروع ہونے والی ہیں ماشاء اللہ. رمضان شریف اب آیا کہ اب آیا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکتیں دے. آمین. اور رمضان سے ملا دے. آمین. تو پندرہ اپریل کو باب المدینہ والے جتنے بھی متکفین پچھلے سالوں میں جنہوں نے اعتکاف کیا گزشتہ سال کیا اس سے پیوستہ سال کیا یا زندگی میں کبھی بھی کیا پورے ماہ کا کیا خصوصی مہمان آخری اشرے کا کیا چاہے ایک سیکنڈ کا کیا ایک سیکنڈ کا کیا اعتکاف کیا رمضان میں تو وہ ضرور تشریف لائیں اور جن کو آئندہ اسی رمضان المبارک میں اعتکاف کی نیت ہے وہ بھی تشریف لیں. سبحان اللہ. اور ان کے طفیل سب کو آنے کی اجازت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو مدنی چینل پر ہے تو تمام دنیا میں اس طرح کے معتکفین آئندہ گزشتہ جو بھی ترکیب اس کی ہے وہ سب کے سب جمع ہونے ہیں اور انشاءاللہ رمضان رمضان کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ رمضان ایکسپریس کی بھی تیاری جاری ہے. سبحان اللہ. مرکز لوڈیا سے رمضان ایکسپریس انشاءاللہ چلے گی اور گلزار طیبہ سے بھی شاید اعتکاف ایکسپریس. جی اعتکاف ایکسپریس. اور کہیں اور سے بھی ہے. جی ہاں تین ہے میاں والی وغیرہ سے. جی ہاں وہاں سے بھی ہے. وہ دو کابینات سے ایک ہے اور یہ تو ابھی تو ہمارے نظر آ رہے ہیں یہ جو رمضان ایکسپریس کی تیاری کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کا ہی طے ہوا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے تھے وہ میدان میں بھی یہی نظر آ رہے ہیں دوسرے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے میدان میں. آئندہ آپ سے پتہ چلے کہ میدان میں انہوں نے کیا کیا کیا کارکردگی کو ملے نا زوردار. اللهم بلغنا تیرا رہسان ہو زندگی میں پھر عطا قبرستان میں دیکھنے کا عرض کیا آپ کو کہ پہلے مجلس کے اسلامی بھائی جا کر دیکھ لیں, تو یہ کام چپکے چپکے کر رہے ہیں, یعنی وہیں آپ جا کر وہ فون کرنا شروع کر دیں اور بحث مباحثہ شروع ہو جائے اور اڑاوڑی وہیں سے کر دیں اور سماجی ادارے تک پہنچنے سے پہلے معاملہ خراب ہو چکا ہو اور آپ تنقیدیں شروع کر چکے ہوں, غیبتیں شروع کر چکے ہوں, یہ تو یوں کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, خوف خدا نہیں ہے, بیچاروں کو یوں ڈال دیا دیوار میں اور غلط ہے, خلاف سنت ہے, یہ دھندا کرنا تو پھر مجلس تجیز تکفین کو یہ کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دھندا نہیں کرنا آپ نے, چپکے سے جا کر فاتحہ پڑھنے کے انداز میں جا کے جائیں اور حاضری دینی چاہیے قبرستان کی, وہ دیکھ لیں تو پھر جا کر جو بھی کرنا ہے نا بات نرمی سے پیار سے ان کو جا کر ان کے ذمہ داروں کو کرنا ہے, عوام کو بھی نہیں کرنی کہ ہم اس لیے ان سے ملیں گے, ان کو بتائیں گے یہ چاہل لوگ بیٹھ گئے سماجی ادارے میں, ہم جا کے ان کو سمجھائیں گے کہ سنت کیا ہے, تو ایسا کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا, یعنی تدفین قبرستانوں میں بھی دیواریں بننی شاید شروع ہو جائیں گی, یعنی تدفین کے وقت کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا, یعنی اس کی تیاری اول حکمت عملی کے ساتھ آگے پیچھے کرنی ہے, یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, یعنی کہ جہاں تدفین اس طرح کی ہو رہی ہو اب وہاں بحث کریں گے تو بھی ظاہر ہے کہ وہاں تو ایسا ہے کہ اگر سننے غالب ہے جی کہ یہ مان جائیں گے, ایسا سمجھاؤں گا تو ان کو جو ایسا باروب آدمی ہو اور وہ ایسے مطلب اس کے اثر میں ہو یہ لوگ کہ یہ بولے تو اس کو مطلب یعنی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم صحیح قبر کھود لیتے ہیں کھدوا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, باقی بولیں گے تو خرابی پیدا ہوگی, یہ گورکن بھی ہوتے نا, بعض گورکن باپ کے باپ ہوتے, میرے کو ایک جگہ کا تجربہ ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے تھوڑی, کہیں میں قبرستان میں گیا تھا تو وہاں کا رواج یہ ہے کہ وہ میت کے پیچھے بہت بڑا پتھر رکھتے ہیں پیٹھ کے آگے اس کو ٹیک لگانے کے لیے, اب میں تو پھڑک گیا تو بڑی تکلیف دے, کیونکہ ہم نے تو حدیثیں پڑھی ہے کہ جس طرح زندوں کو تکلیف جن چیزوں سے پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, اپنے لیے تو نرم نرم گاؤ تک کیا اور میت کے لیے یہ خوفناک پتھر اس کی پیٹھ میں گھونپ دیا, تو وہ جو بھی وہاں کے ذمہ دار تھے وہ گورکن اور اس کے علاوہ بھی شاید کوئی لیڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں نا قبرستان کے رکھوالی ہے کوئی بھی ہوں گے مطلب, تو وہ بھی تھے, تو میں نے اس میں منع کیا, میں نے وہ نہیں مان رہے تھے, اور وہ پھر میت کا جو بیٹا تھا وہ بھی بیچارہ روب میں آ گیا ان کے, اور پھر بھی وہ پتھر, پھر مجھے تھوڑا وہ جو میں نے اس کو ڈانٹنے کے انداز میں میت کے عزیز کو بولا, میرے محبت والے تھے, ہر ایک کو تو ڈانٹیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا, تو پھر بس وہ اس نے میں نے بول دیا, میں نے کہا کہ میرا باپ ہے آپ لوگ مجھے نہیں بولو, میں نہیں رکھتا پتھر, کیا بگاڑ لیں گے, خیر تو وہ پتھر بھی رکھا دیا اور انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا بیچاروں نے, پھر بعد میں انہوں نے مجھ سے غالباً ملاقات بھی کی تھی, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ طرح طرح کے انداز مختلف ملکوں میں چل رہے ہیں, ہم کس کس کو نمٹے, تو بہرحال جہاں جتنا ہو سکتا ہم کوشش کریں, تو اس لیے وہ جہاں تدفین ہو رہی ہے وہاں جھگڑے کا ماحول پیدا نہیں کرنا ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علی السنت سے عرض ہے کہ ہم مطلب دعوت اسلامی کی مجلس تجدید و تکفین کو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں ایسا کام ہو رہا ہے وہ پیشگی طور پر وہاں جائیں, یعنی دفن کے وقت میں تو آپ نے جو گمان غالب کی صورت بیان کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ جس کا ایسا معاملہ اس کو ویسا ہی کرنا ہے, اور جہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں پیشگی طور پر انفرادی کوشش کے لیے جائیں, جمع کریں اور مدنی مذاکرے کا مدنی گلدستہ وغیرہ دکھائیں تاکہ اس کے ذریعے ان کا ذہن بنے اور ان کو نیتیں کروائیں کہ وہ اس کام سے رکیں. ہاں موقع کی مناسبت سے اس میں دیکھیں آپ جیسے تجہیز و تکفین کے اجتماعات کرتے ہیں, آتے رہتے ہیں مختلف ملکوں کے, اس میں مدنی چینل پر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں, تو ان میں اب یہ مدنی گلدستہ بھی اگر آپ مناسب سمجھیں شامل کر لیں انشاءاللہ، اس طرح انشاءاللہ لوگوں کا ذہن بنتا رہے گا، اور یہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے دار الافتاء اہل سنت کا ذہن سے وہ بھی عام ہو انشاءاللہ. لیکن اب وہ جا رہے ہیں کہ وہ تو طویل ہے، اتنا پڑھنے میں دیر لگے گی. اب میں نے اس کو شارٹ کر کے اپنے خلاصے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ کا مدنی گلدستہ انشاءاللہ رحمان بہت مفید رہے گا، اللہ کرے گا. تو ہر جگہ اس کو عام کریں، پھر علماء کرام جو بیانات فرماتے ہیں، خطبہ جو جمعے میں بیان کرتے ہیں خطیب صاحبان، اگر یہ بھی اس مسئلے کو سیریس لیں گے اور فتویٰ حاصل کر کے، یا میں نے جو عرض کیا وہ مدنی گلدستہ سن کر اس کو لکھ کر یا یاد کر کے بھی اگر کچھ یہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لوگ مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے، ہم اپنی ذات کا ہمیں کیا تکلیف ہے، تو آقا کی سنت زندہ کر رہے ہیں نا ہم، ہیں یہ اہل سنت، سنت والے، تو انشاءاللہ سنت میں زندہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو ہم کو سمجھانے کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. یہ ڈاکٹرز، اسٹوڈینٹس، میڈیکل کالجز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور میڈیکل ریپریزنٹیٹو جو ہیں، ان کا پانچ روزہ الحمدللہ تربیتی کورس کل سے شروع ہوا ہے. آج بھی کچھ ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ اس شعبے سے متعلق. تو یہ الحمدللہ پانچ روزہ ہے، اور اس میں فرض علوم کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریوں کی معلومات، نماز، وضو، غسل وغیرہ کی بھی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. اور الحمدللہ وقت ہمارے آئی ٹی مجلس نے ایک اپلیکیشن بھی جاری کی ہے، وہ باہر شریعہ سے متعلق، آئیے اس کے متعلق بھی کچھ دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی ایک اور پیشکش باہر شریعت موبائل اپلیکیشن، مکمل تین جلدوں میں 8 اپریل بروز ہفتہ کو پلے اسٹور پر لانچ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، جس میں شامل کتاب باہر شریعت جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، پرانی آیات، احادیث مبارکہ. سرچ کی مدد سے آپ اپنا مطلوبہ موضوع تلاش کر سکتے ہیں، بک مارک کی مدد سے پیج کو سیو کر سکتے ہیں. اصطلاحات، حل لغات، باہر شریعت موبائل اپلیکیشن، سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. حاجی امین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چلن کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کے بستے یہ ہمارے زنجانی کابینہ کے او بی وین اجتماع میں بھی لگائے گئے ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور ماہنامہ فیضان مدینہ یہ حاصل کریں. اصحابی کابینات کے وہ اسلام بھائی جو تربیتی اجتماع میں ہیں، تو عموماً جو اس طرح کے اجتماعات میں آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کچھ تحفے وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ تحفے لے جائیں، امیر اہل سنت کے رسائل، کتابیں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ اس کے لیے تو میری تمام ہی اسلام بھائیوں سے عرض ہے کہ وہ اب تک اگر 12 ماہ کے ممبر نہیں بنے تو ضرور ممبر بنے اور اس کی برکتیں حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر پا لی. آئیے وہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب المصطفى عز وجل. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں مجھے اس حوالے ثواب کریں، اے اللہ ان سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ہماری جانب سے یہ تمام ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے تبوک، شہدائے بدر، تمام صحابہ و صحابیات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص ہمارے غوث اعظم، امام اعظم، سلطان الہند، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، داتا حضور امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، سرکار اعلی حضرت مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم، حاجی مشتاق، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور جو آئندہ ہونے والے فیضان نماز کورس، اصلاح اعمال کورس، شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے 5 روزہ اصلاح اعمال کورس میں جو عاشقان رسول شریک ہوئے ہیں، شریک ہوں گے، اے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. دعوت اسلامی کے کثیر اسلامی بھائی 1 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی موجود ہیں، اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اللہ یہ ثواب ان سب کو بھی پہنچا. یا اللہ آج کثیر تعداد میں عاشقان خواجہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء موجود ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا مولا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، یا اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے کہ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے، یا اللہ ہمیں بے حساب بخشش عطا فرما، اور بقیہ جو زندگی ہے مولا گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عبادت میں ہمارا دل لگا دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنا نصیب کر دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا، خلوت ہو یا جلوت ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے ہو، مولا ہمیں گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا، اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو آج تربیتی اجتماع میں آئے، اتنی کثیر تعداد میں مختلف مقامات پر جو جمع ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو ارمان ہیں تیرے علم میں ہے مولا، ان میں کئی بیچارے خود بیمار اپنے ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہوگا، کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی بہن، کسی کے بچے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا تو سب کے مرض امراض جانتا ہے، یا شافع الامراض ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، یا اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جن کے کاروبار میں مشکلات آ گئیں، نوکریوں کے جن کے مسائل ہیں، یا اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، یا اللہ محتاجی سے بچا، مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، کسی کے بچوں کی والدہ ناراض ہو کر اپنی والدین کے گھر چلی گئیں، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، یا اللہ محبتیں پیار ہمارا مقدر فرما دے، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، بڑوں کا ادب نصیب کر دے، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کی یہ خواہش بھی پوری فرما، ان کے گھروں میں بہاریں عطا فرما، سکھ چین نصیب کر دے، یا اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، اے اللہ خواجہ غریب نواز کا واسطہ ان کو رہائیاں عطا فرما، سب کے امراض دور فرما، دکھ درد دور فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، امیر اہل سنت آپ کی آل اولاد، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، تمام مبلغین و مبلغات جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، گا جہاں دل سے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. خوشخبری انشاءاللہ عز و جل صلاة والسلام کے بعد شہزادہ عطار جانشین عطار انشاءاللہ ہمارے اصحابی کابینات کے اسلامی بھائیوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اسلامی بھائی صلاۃ السلام کے بعد جو ہے وہ میلاد حال میں تشریف لے جائیں. Thank you.